اقبال فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى وصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا صحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك يا صحابك يا رحمة للعالمين سامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے اس ناچیز دی بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر اس نے نفسانی دنیاوی شیطانی اخروی ہر شر تو فتنے تو اپنی رحمت بھی کامل پناہ بخش کہ اج دا جلسہ عام جڑا کہ روحانی اجتماع ہے میرے برادر محمد جعفر غنی صاحب ہو رہا اس دا اہتمام کیتا اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سعادت دارائیں بخش میرے دوستو پہلی بار میں تہاڈے گراں وچ حاضر ہویا جناب دے سامنے میں جس موضوع تے کلام کروں گا وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ منشر صدر نال بیان دی توفیق بخشے بیان مقصد بیان کرن تو پہلو ایک تمہید میں جناب نو سناواں گا جنوں آکھاں بھی میں پہلا پیڑ بنا ہونا پیڑ بنا کے مڑ آپ میدان چان کے گل کرنی ایک ہے دوستو جینا کھانا پینا رہنا تو دنیا تو ٹر جانا ایک ہے انسان وانگوں جینا انسان وانگوں کھانا انسان وانگوں پینا انسان وانگوں دنیا تو ٹر جانا ان دونوں گلوں میں بڑا ہی فرق ہے. نظام حیات اور زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خالی انسانوں نال نہیں منسلک رکھیا, انسانوں کے علاوہ عالم حیات اور زندگی کا جہان ہوروں بھی کئی چیزوں ہے اللہ نے دیتا. تو گل سے غور فرمایا جی, ایک ہے خالی جیونا کھاونا پیونا رونا سر لکاونا اپنا تو مرنا تو دنیا تو جاونا, یہ سارے جانوروں یہ شہ ملی ہوئی, وہ کھاندے بھی ہیں پیندے بھی ہیں, جب تک مولا کائنات شاہ وہ جیندے بھی ہیں. اپنے اپنی خدا داد صلاحیت کے مطابق خدا داد فطرت اور طبیعت کے مطابق سمجھ اور شعور کے مطابق وہ اپنی اپنی جان لکاون چھپاون سر چھپاون دے ہیلے وسیلے بھی جان کے کرتے ہیں, اس کے بعد اس دنیا تو ٹر جاتے ہیں. سارے جانوروں واسطے ایک کچھ ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن ایک ہے انسان وانگوں جینا انسان وانگوں کھانا انسان وانگوں پینا انسان وانگوں اس دنیا چ رمنا سر چھپاونا پھر انسان وانگوں مر کے دنیا چ ٹر جانا. پہلا کام جڑا نا وہ سارے جانور کرتے ہیں, پہلا جو تمہیں سنایا ہے وہ سارے جانوروں حاصل ہے. وہ اللہ تعالی نے ہر جانور کی طبیعت اور فطرت رکھ دیتا ہے, وہ دی حدود رب مقرر فرمائی ہے, اس حدود چ رہ کے تو ہر جانور زندگی گزارتا گزارتا کہ نہیں, کھاندے پیندے بھی ہیں مردے بھی ہیں. روزانہ تساں اے زندگی دا ایک نظام جانوراں چ ویندے دے پئے, لیکن جانوراں والے پاسے کوئی اللہ دا نبی نہیں جیڑا انہاں نوں اے چیزاں دے وال دسے احکام دسے حدود دسے بھی کیویں تساں جیونا ہے کیویں کھاونا ہے کیویں پیونا ہے. وہ بندے نے اللہ تعالی انہاں دے طبیعت مزاج انہاں نوں سمجھایا ہوندا ہے, وہ آپ اپنی حد وچ رہ کھا پی کے مردے تے جاندے پین پیچھے بنتے پین اگوں جاندے پین, یہ سلسلہ سارے جانوراں وچ قائم دائم ہے کہ نہیں. لیکن انسان یہ کیونکہ اشرف ہے, انسان وانگوں کھاونا انسان وانگوں جیونا انسان وانگوں پینا انسان وانگوں رہنا انسان وانگوں مرنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں کی بدولت نہیں مل سکتا, اور اسی نال ہی انسان باقی جانوروں کو چنگا جاندار اور چنگی زندگی والا بنتا ہے. یہ اپنے آپ نہیں آتا, یاد رکھنا. اگر کوئی آکھے میں انسان وانگوں زندگی گزار لوا لیکن نبیوں کا دانا نہ پھڑا ایک کدی ممکن نہیں کسے پاویں دنیا دا وڈے تو وڈا سائنسدان تسی لگو نا وہ کھوتے دے کتے بلیاں کو زندگی گزارے گا جب اللہ دے نبیوں دے کنڈ کرے گا رب دے نبی ایک ایسی ذات ہوندے نے جنہاں نوں رب العالمین کائنات دے اندر رہن والے انساناں نوں انسانیت نال رہن دے گل دسدا ہے اور اوہی پھر اگے کائنات نوں انسانیت دے گر سکھاندے نے انسانیت دے گر صرف اور صرف رب دے نبی سکھا سکدے نے اور انسان نوں اپنے آپ طاقت نصیب ہو سکدی نہیں جب نبیاں دا راہ چھڈے گا نا نبیاں نوں کنڈ کر کے تے آکھے گا میں اپنے آپ سارا کچھ کر لواں موڑ جو پچھلی برادری نے ذکر کیتی ہے نا یہ انسان انہاں نالوں وی گیا گزرا جانور بن جاندا ہے توجہ میری گل تے ہے کوئی نہ ذرا بولو چا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے سناواں اللہ سنا فرمانگا وَلَا عَسْرَيْنَا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللہ قسم کھا کے فرمانگا اپنے حبیب کے زمانے دی رب فرمانگا میں نے قسم زمانے دی انسان سارے گھاٹے چنے صرف ایک گھاٹے تو باہر نہیں جڑے ایمان والے نے تو عمل صالح والے نے کیونکہ نبیوں نے پیچھے ٹوٹے نہیں ایک اور مقام تو اللہ سنا فرمانا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللہ تاچار قسمہ کلان خواہ کے فرمان دے انسان انسان بڑی سن صورت پیدا فرمایا واقعی صورت انسان دی سارے جانداراں تے وکری رب نے بنائی کئیاں جانوراں دے سارے پرندے دے تے رب نے وال چل جائے نی لیکن بندے سن معفون فرمایا سارے جسم چ رب وال نہیں ہو جائے جانوراں دے نہیں وال لال بھرے ہوندے نے سانو رب وحدہ لا شریک مولا نے خاص تھاں بنائی وال جانن دی باقی نہیں صاف بندے جو سارے نے تے وال جا چھڑ دا تے کدا خوف ناک بن جانا سی اساں سب کے جاواں ہر دے تے رب وحدہ لا شریک مولا نے انسان نوں جڑی صورت بخشی او باقی صورت سارے جان دارا تے اک وکھری او احسن تقلیم سارے جانور تو اساں سونی صورت نوں عطا فرمائی او پر رب فرماندا ہے مڑ جو اساں اینو چاہیا نا چاہ کے تے سارے سافلین تو سارے نچلے درجے والے جانوراں تو وی تھلے سٹ دتا ہے بنا کے سونا تے مڑ اینو سارے جانوراں تو تھلے سٹ دتا ہے نچلے درجے تو نچلے درجے وچ لے گیا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صرف ایمان والے تے عمل صالح والے انہاں نو اساں سارے تو اوچا رکھیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ اکبر سبحان اللہ نعرہ اخلاص سبحان اللہ نعرہ حیدری جائے ہند ذرا دیکھو قبلہ بولو سبحان اللہ ہن دیکھو قبلہ جتھے تک گل جیون دی جانور رب وحدہ اولا شریک مولا نے جنہاں نو اللہ سونے زندگی دتی جان دتی او اینے اک بڑا چھڈے نے جڑے تہاڈے ساڈے نالوں چوکھے اساں تھوڑے ہاں تے دوجے جانور تسی فصلیں کٹنے جت بندے بیٹھے ہو اللہ سونے نے بریق تو بریق دے دے جانور پیدا فرمائے نے فصلیں پھردے ہوندے نے وہ انہاں نوں وکھرا اٹھایا جاندا ہے رب نے انہاں نوں اکھاں دتیاں انہاں نوں منہ سر وی دتا انہاں نوں لتاں وی دتیاں نے پیر وی دتے نے اڑدے پھردے نے دس دے کو نہیں دے دے بریق تو بریق اللہ واہ بلا شریف جانور بنائے نے تے تگڑے تو تگڑے بنائے نے تگڑے تو تگڑے بنائے نے ایڈے ایڈے جانور منہ کھولن دے پورا مدنا وچ سٹ لین پاسا پرتاون سمندر دے جانور نا سمندر دے جانور پاسا پرتاون جہاز تھلے ڈوڑ ڈوڑ دے ایڈی ایڈی بلاوا رب وحدہ الا شریک سمندر وچ رکھ سدیاں خشکی پھر خشکی دے اندر آبادی وچ رہ دے نے جنگلاں دے رہ دے نے ہر پاسے جانوراں دا جال رب بچھایا تو سوچے کیوں نشان توجہ فرمائی کیوں مشایا ہے جال اینا رب حکیم ہے حکمت تو سوا کم نہیں کردا تو اینا کو جی عبادت دا کام تو تیرے میرے تو لینا سی توجہ نہیں فرمائی ہاں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ فرماندا جن انساناں نو اسا اپنی عبادت لئی بنایا ہے جن انسان کی عبادت کردے نے تو باقی کائنات جڑی بنی پئی جڑے جانور باقی بنے پئے نے ہن انہاں تو خال او عبادت والا کام جڑا ساڈے تے لینا رب انہاں تو نہیں سی لینا پھر پیدا انہیں کثیر دے فرمائے نے او خدا دے بندے کلندر لاہوری فرماندا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یا اللہ بہت پیار بول سبحان اللہ تو چیزا جانور جنے بڑے پانی رب سنے میرا نو بڑھا تو سانو مسئلے سمجھائے لائے سانو سمجھامن بھی خاطر نہ جانوراں دا سلسلہ رب چلا لے خدا دے بندے تے جو فرما رب وحدہ الا شریک مولا دسیا وے او انساناں تو اشرف ہو جے خالی جیون دی گل ہے خالی جیون دے نال تو اشرف ہو تے نہیں زندگی ملی ہوئی ہے او دے نال تو اشرف ہو تے پھر تے اینے جانور جیندے پے نے او اشرف کیوں نہیں زندگی تے انہاں نوں نہیں ملی ہوئی ہے انہاں دا وی وقت زندگی داڑی ہے جمدے وی ہیں ماں انہاں دی لیا تے انہاں پھر مردے بھی ہیں پھر انہوں نے اشرف سرمیاں نے معلوم ہے خالی زندگی بھی گل نہیں تیرا راج کل ہو رے ذرا بول چل سبحان اللہ جو خالی خالی جناب جی کے کھانن بھی گل لے رہے تو کھاندے تو سو جانور بھی پھینے جڑے انہیں میں بنائے لے اور بغیر فکر تو کھاندے لے بغیر فکر تو کھاندے لے انہوں نے رات میں کبھی فکر نہیں سنیا بھنی اٹھانگے کی وہ کھاوانگے نانا رات میں پرندے بھی بیٹھ جا کے سو جاندے میں نے جدو سور انہیں کی درست کر دینے اور در یہ دپیندے میں ہے جو رب انتظار پر کردہ ہوں گا انتظار کر رہا ہوئے جانوراں نوں کھان واسطے کھان واسطے رب وحدہ الا شریک مولا انہاں دے سارے بندوبست کیتے ہوئے انسان ہے انسان ہے تو سمجھو جو تو سمجھو فصلاں نال میں پیا کھانا وا فصلاں نال میں پیا کھانا وا اگر فصل نہ ہوئی تو کھاواں گے کیویں پیا سا بھوکے مر جاواں گے ہاں مت سمجھو میں رز تیرے کھواں میں فصلاں دے پا دا تے میں جانور دے او کیڑی فصلاں بیج دے لے اگر تو سمجھو میں فصلاں نال جانور کتنے فیکٹریاں نال پیندے نے اگر سلسلہ اگر تیرے محنت دے فکر خیال آوے تو میں بنا دے والا اے آبادی دے آبادی دے اندر میں فصلاں بیجنا تا جانور جیندے نے تے فصلاں وچ کھاندے نے میں ڈنگر کرنا وا تا اونوں کھاندے نے رب دا اولا شریف مولا جنگلاں وچ رکھے پھر جنگلاں تے سمندراں وچ رکھے تے جتھے تیرا نہ کوئی سبب پہنچے نہ کوئی وسیلہ پہنچے کوئی شے نہیں انہیں جانور وسیلہ پیدا فرما کے بس چھوڑیا دے اور اے صدقے جانا غور کر قسم خدا دی کر کے آنا رب کمزور تو کمزور جانور کیڑیاں بنائیاں نہیں بنائیاں تو رکھیا کتھے سو تیرے میرے پیران دے وچ کتھے رکھیا ہے؟ میں حیران ہویا یا اللہ کریم، ایڈے ماڑے جانور سن، انہاں نوں تے جنگلاں چ ہونا چاہیے، تے بیچارے پیر دے تھلے سو سو مر جاندے، تے رہندے وی ساڈے نالوں چوکھے نے، ہر گھر اک سات بندے ہوندے نے تے کیڑیاں کنیاں ہوندیاں نے، توجہ نہیں فرمائی، ہر بندے نال چوکھیاں کنے تے رہندیاں کتھے نے؟ پیرا تھلے، میں حیران ایڈے ماڑے جانور تے پیرا تھلے، پھر سوچیا تے پتہ لگا وہ چشتی اندے جراد بڑا ہی رب وحدہ اولا شریک مولا اپنے رازق ہون دا دسیا ہے کہ ایک کمزور تو کمزور میں تیرے پیراں وچ رکھی ہے، توں تاں منہ چک کے ٹرنا ہے، لیکن میں تن دسنا کہ جنوں میں رکھنا ہے تو رزق دینا ہے، نہ تیرا پیران دینا نہ مرن دینا، رزق بھی پہنچے گا زندگی بھی ملے گی، توجہ نہیں فرمائی، جا دیکھ تو مت سمجھے کمزور کیویں جیوے گا، کمزور کیویں کھاوے گا، انج جیوے گا تے انج کھاوے گا جویں تھلے پیراں دے نہ پھرنا، میں کھواون والا میں جیواون والا، او انسانو مت سمجھے رزق کا تعلق زور اور طاقت دے نال ہے، طاقت ہوے گی تے رزق کماوے گا ورنہ نہیں، رزق کھاوے گا ورنہ نہیں، تے ا کیڑی وچ کتنی طاقت ہے، جے کمزوری نال کھاندی پئی ہو تو سمجھ لے رزق دا تعلق زور نال نہیں، مالک دے دین نال، توجہ نہیں فرمائی، میں تن وی ہوئی جہان نال غور فکر نال لے چلیاں جدا قرآن حکم کردا ہے کہ غور فکر کرو جہان وچ تاکہ تھانو اللہ دی معرفت حاصل ہو، پتہ لگے تہاڈا پیدا کرن والا کنے دا ہے، ہائے ہائے تہاڈا پیدا کرن والا کنا شاناں دا مالک ہے، ہن رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے کئی جانور ایہو جہا بنائے، توجہ نال مت بندہ سمجھے کہ جینے کا اور کھانے کا تعلق ہتھاں تے پیراں دے نال ہے، ہتھ پیر ہون گے تے پھر کھاوے گا، ہتھ پیر نہ ہون گے تے بھکھا مر جائے گا، رب سونے سپ بنا چھوڑے نے، نہ ہاتھ لائے نہ پیر لائے، ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ کھاندے پہنے کہ نہیں، تے کھاندے تیرے نالوں میٹھا اور دی جدو وین نہ تو جتی کچھ چ پانا ہے نا، کیا جادو چلی بالو ہویا، او رب چاہے ہتھا پیراں تو بغیر بھی کھواوے، او سونا کھواون تے ہتھا پیراں دا محتاج نہیں، بندے نو دسیا ہے کہ میں نو پشان، میں اپنے آپ دے رازق ہون نو لکایا ہے، ہن میں لکاون والا تے تو لبن والا، میں ویناں میں نو لبنا کہ نہیں لبنا، ہائے ہائے ترا بول چا سبحان اللہ، او دے لکن تو بھی صدقے تے لبن والا دے لبن تو بھی صدقے، ہیں او دے لکن تو ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اوہی اولے اوہی آخرے اوہی ظاہرے اوہی باطنے، او دے ظاہر ہون تو بھی صدقے، او دے باطن ہون تو بھی صدقے، تے فرید مر جان دے لب لے لے صدقے، او ہاں صدقے صدقے ہوندا ہے سونیا، تو جنہ مرضی چھپا کھا، جنہ نو تو اکھ دتی انہاں تینو لب لینا ہے، انہاں نوں کوئی دیر لگنی ہے، جنہ نو تو اکھ دے اکھ آپ ہی دیندا ہے، لکدا وی آپ ہے وکھاندا وی آپ ہے، نہ انہوں کو لب سکتا ہے، اپنے آپ کسے دی ضرورت نہیں، ہن سمجھی صدقے جاواں اس پاک دے، اس پاک نے رزق و معاش دا مسئلہ تینوں مینوں سمجھاون دی خاطر ایں جانوراں دا جال وچھا چھڈیا ہے، سپ بغیر لتا پیرا تو رب سونے پیدا فرمائے نے، پنچھی نے کدی فکر نہیں کر کے بیٹھے، کیتی ہے فکر، میرے مدنی سرکار نے فرمایا ہے، فرمایا امتی اگر تسا رب دے انج پرہوسا کرو دے انج پرہوسے دا حق ہے، رب تانو انج روزی دے گا دے انج پرندیاں نو عطا فرماؤں گا، رات نو بے فکر سو جاندے نے، دھمی جی دے منہ کردے نے، رزق مل جاندا ہے، واپس آندے نے، پیٹ بھریا ہوندا وے، ہائے ہائے حضور نے فرمایا میرے آقا پر نور نے فرمایا جے تسا رب سونے تے توکل نہیں کرو جنے حق ہو رب تانی او میرے لیے دال فرماوے گا جنے پرندیاں دی دال فرماوے گا ہن سن خدا دے بندے اے در ویکھ جے جانور فکر نہ کرے تے بندہ فکر پیا کھڑا ہوے او جنوں رب عقل نہیں دتی او تے مولا دے بھروسہ چھٹی کھڑا ہوے بغیر سوچو ਉਹਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਦਾ ਪਿਛਾ ਜਿੱਤਾ ਦੱਸਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਰੱਖੇਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਫਿਕਰ ਸੋਚ ਅੰਤ ਆ ਰਹੇ ਵਾ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਆ ਲਈ ਸੋਚੀ ਖਲਾਉਣੇ ਹਲੇ ਫਿਕਰ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਚੀ ਖਲਾਉਣੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮਰੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੀ ਖੜਾਈ ਮੈਂ ਆ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੁੜ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਉਂਗਾ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਜੋ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਿਆਹਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਗਾ ਜਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਤਾ ਨਾ ਹੱਥ ਬਤਲ رب فرماندا زمین وچ پرو پرو سیر کرو کاڈی خاطر اس واسطے نہیں کہ وادی کھاغان جانا وادی نہیں لنگ جانا عاشق کرن جانا تہاڈی کھٹ مندی جانا تے فلانے پاس جانا نا نا اس واسطے نہیں تے بغیر کی اس سیر کھادی ہو خدا دے بندے رب فرماندا سیر کرے اس واسطے میں جگ دے اندر میں کہ میں کہ دین دے دشمنوں نے سلاما بکیاں نے کہ نے کہ ملک دے ملک کر کر مٹے نے علاقے دے علاقے خاص کر چھوڑے نے حالانکہ تو پن تھنا تے نظر اون دے جتھے شہر خدا کر فرمائے نے رب وحدہ لا شریک مولا اسلام کو شہر کرن دا حکم دے نے اللہ دے فقیر جگہ جگہ تے پر دے پر رہندے سن اک قبراں دا انجان ویکھ رہے سن دوسرا سجدے کردے سن جگہ جگہ تے تاکہ قیامت والے دن اساں ہر تھاں رب نے گواہی دے گی آکھے گی مولا فرید ساڈے کول بھلیا دی خدا بھی قسم کر کے آنا بابا فرید سرکار سر کے جانا آپ چند والے چلے اللہ اللہ پھر بے سرچے پیاس لگیے بابا فرید نور پیاس لگی بابا فرید اٹھ پائے نہیں پانی تلاش کرن بھی خاطر جب گئے نے اپنے تو خونے پھیا ہوئے خونے تو ہرن کھڑا سی ہرن کھڑا سی خودا پانی ہرن دے منہ دے نال لگا کھڑا ہوئے ہرن پانی دا پیندا ہوتا ہے جب بابا فرید میرے اپنے منہ ہرن چلا گیا ہے پانی ہٹا تر گیا ہے بابا فرید حیران ہوئے نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دو نے او مولا فرما ہرن دے منہ نال لایا فرید دی واری تے سچ دتا ہے ہن دے نے تے کھڑنا ہے ہرن رب دے دل سے دیا ہوں من رسی دے دل نہ فکر نہیں تھی ہمیں پتا سی میرے مولا دیرا پاہی لیکن میرا مکھیا میں نے پلا چھوڑے گا اور تو جب پرے آنے پر اندر فکر سی ہائے پتا نہیں اگر دول نہیں ہے رسی نہیں ہے تو نہیں تو فکر نہ میرے گولے میں بھروسے نال کر گئے ہوں توجہ نہیں فرمائی ذرا دین بادشاہ بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اللہ دے فقیر تے جانوراں دے لوک تے رب سونے دی رب سونے دی معرفت حاصل کر لیندے نے ہن جے کہ ہر ویلے فکر اچ رہن دے نے ہر ویلے فکر انہاں نوں مولا دی ہوندی ہے فکر دی نہیں کھان پین دی نہیں انہاں نوں مولا دی فکر ہوندی ہے کہ تو انسان نے جانور قسم خدا دی فکر نہ رکھے فکر پانی دی ہے بندہ 24 گھنٹے ہن فکر رکھے بلکہ جانور تو نہیں جہاں گزرا بن جاوے گا اس واسطے رب سونے اینوں عقل دتی ہے انسانا ہن ہر پاسے فکر کب کے میں مولا دی پائے توجہ نہیں فرمائی ترا بول چا سبحان اللہ ہیں اور قسم خدا دی کر کے آنا رب وحدہ لا شریک مولا صدقے جاواں حضرت سلیمان پیغمبر دی گل سنا ذرا بول سبحان اللہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام نو قوم آن کے عرض کیتی حضور قحط پی گیا ہے بارش کو نہیں پانی کو نہیں ذرا چلو کھا آپ سرکار ٹر پائے اگے گئے تو راہ وچوں واپس پانی منگن واسطے اللہ دی بارگاہ سجدے کرنا واسطے اس قوم نال لے کے جا رہے تھے گھرا چ واپس ہو گئے غلاماں پوچھا حضور دعا نہیں جے کیتی دعا نہیں فرمائی آپ نے فرمایا میں کیڑی ویکھی وہ پٹھی ہو کے نا تے مولا دی بارگاہ وچ فریاد کی کردی سی یا اللہ مجرم نے تے بندے نے تیری نافرمانی اونا کیتی اساں تے نہیں کیتی اونا پیچھے سانو نہ مار سانو تے پانی دے چھو تے فرمایا میں ویکھیا اللہ سونے نے کیڑی دی دعا قبول چا کیتی تے پانی اونا دی وجہ نال سانو وی لب جانا آو چلیے ایمان نال دس ہوئے جیڑا رب کیڑی دی سن کے تے رزق دے چھڈے او اساں دو لتاں نے نہیں دے گا توجہ نہیں فرمائی اس واسطے رب آندا دلیل چھوڑ دلیلاں چ کی پیا ہے توجہ نال گل سمجھا جو کافر ہر وقت ٹکر دی فکر وچ رہندا ہے دنیا دے ساز و سامان دی فکر وچ رہندا ہے منافق بھی اس فکر وچ رہندا ہے تاں جانوراں تو بدتر بن جاندا ہے مومن رہندا ہے مولا دی فکر وچ تے عقل ادھے نور والے پاسے استعمال کردا ہے اے فرشتہ سنیا اللہ بن جاندا ہے سلطان باہو بولے سلطان فرمان بادال دلیلیں چھوڑ وجودیں دال دلیلیں یارا چھوڑ وجودیں اتو ہو حسیار فقیرہ سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہیں کھلیا توجہ نال بولو سبحان اللہ غر دیکھے مولا کائنات نے انساناں نو ہوربا مسئلہ سمجھاون دی خاطر کیوں انسان رزق دی فکر نکر جانور بھی نہیں کر دے تے فکر تو تسا آکھنا چشتی مڑ فکر نہ کریے تے کمانا چھڑ دئیے کمانا نہیں چھڑنا اندروں فکر چھڑ دینا جنوں آندے نے ہاتھ کار وال دل یار وال اے ہوئی فکر تے لئی جاندا ہے نا بندے نو بھئی ایس فکر اچ نہ خوب جانور بغیر فکروں لے لیندا ٹر پیندا مل جاندی ہے ٹرے تے پھردے نے نا جانور ٹرے تے پھردے نے نا ٹر پھردے نے اپنی اپنی کھڈ تو باہر نکلے پھردے ہوندے نے تے لے آوندے نے بغیر فکروں سوچو تے پھر او نہیں فکر کردے تے تو نہ کر تو انسان ہے تینوں میں فکر اس واسطے نہیں دتی جیڑی سوچ وچ تیرے رکھی ہے نا اس واسطے نہیں رکھی کہ تو ٹکر تے لائی جا میں اس واسطے رکھی ہے میرے تے لائی جا ادھروں کڈ کے اپنے آپ دیاں فکراں ہر پاسوں کٹ کے ایک پاسے لا دے گھر دے کے جانور رزق وی کھاوے رہن دے اپو اپنے گھر وی بناندا بناندا کہ نہ اچھا سپ کھڈ بناندا نہیں بناندا بناندا ہے اچھا بھونڈ چھتے بناندے نے بغیر سکھن تو بناندے نے کہ کسے سکول دے وچ سائنس پڑھی ہونا سچی بولیا جے چھتا بھونڈ کیڈا سونا بناندے نے ہیں اونج دے سائنس دان اکٹھے کر انہاں نوں آکھ جے میں بھونڈ چھتا بناوندا تے رائے کہ چھتا تے بنا کے دے تینو سانو بھونڈ آجز کی تی کھڑا ہے میں حیران یا اللہ کریمہ اے کتھوں سکھیا کتھوں ہیں یہ دا سونا گھر اینو وال آیا کیویں اتے ڈنڈی دے نال پچھوں لکاندہ ہے موریاں بناندہ ہے ان دے وچ بچے بناندہ ہے ہاں جی آپ پھر اڑ کے جاوے خوراک لیاوے کاردہ راہ بھی پورا جاندہ ہے جاندہ ہے کہ نہیں اپنیاں سڑکاں پوریاں یاد رکھیاں نے بھونڈ میں ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖਦੀ ਆਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਇੰਜ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ کیوں رب پیدا فرمائے نے ایک ہور جانور ہے اونوں آندے نے گھرین جان دیو او کتھے گھر بناندی کنداں دے نال مٹی لے اوندی ہے گارا تو لو کے دینا اونوں لے اوندی ہے کہ نہیں چک کے کا دے تگاری دینا ہے بیل سے دتی کھڑا ہے کہ انہوں نے سمجھ پائیے کہ سمجھ دیتی ہے تو گارے دا بڑھوں نہیں اور میں نو تے شہد دیا مکھیاں دا نہیں پتا لگ دا او کیڑی شہد دا بڑھوں دے تو تو انہوں ایس ہو رہے وہ تے سمجھو ہی بار ہویا خرابی او شہد کیڑی لاؤں دے یہ دا سونا گارا ہون گھرین لے ہوگے مٹی گارا پھر بناوے پھر دروازے رکھے بوئے وڑن دے نکلن دے سارے رکھ دیئے کہ نہیں بھولیا پھر سوچیا ہی اے بغیر سکھن تو اے سمجھ کیلے آئیے رب دسے آئے چیڑیاں بھی گھونسلے بنا ہونا کام ہی اپنے بچے بنا ہونا آستے گھار بنا ہونا اے بھونڈ بھی بنا ہونا اے شہد بھی بنا لو اے گھرین بھی بنا لو اے سپ بھی بنا لو تے پھر اے کیوں انہیں جانور بنا کے تے انہاں نو رب سمجھ پا دیتی آپ اپنے گھر بنا من دی رب دسے اے بندے آو تو اپنے گھر بنا من تے اتھے نہ فخر کرنے تے نہ ضرورت تو ود بنا منے میں جانور پیدا کیتے او تیرے نالوں بھی کئی گھر سونے بنا کھڑے تھے تو تو انہاں دے نال نہیں تے بنا سکنا تو مول سمجھ لے اے گھر بنا واسطے فہم فہمن دی لوڑ نہیں اے تے میں جانوراں دی سوچ تے رکھ دتا اے بنا لین دے تو کیوں نہیں کرے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت یہ فطری علم دے انہوں آدھنے مزاج چرب رکھ دیتا ہر شے نو پیدا کر کے اس نو ہدایت دے دیتی سی تو کیویں رہنے توجہ نہیں کیتی دیتی سو ہدایت کی نہیں قسم خدا دی کر کے اللہ ایک جانور جنو آسان ہے ہی جانور کہتے ہیں ہے کسی کا ہے ہی جانور اس جانور دا شعور دیکھ مولا تعالی پیدا فرما کے سمجھ وچ رکھ دیتی سو گھر بناون دی ہن گل سمجھی انہاں نو بغیر پڑھن پڑھاون تو رب سمجھ وچ رکھ چھوڑے تے مکان اپنا بنا لائن تے آپا مکان بنان واسطے پڑھدے رہیے واہ اشرف ہوا بھونڈ بغیر پڑھن تو بناوے تے تو پڑھ پڑھ کے بناوے تے مول بھونڈ تیرے نال چنگا نہ رہی آپ دے مول بھونڈ جتنا بھی نہ رہا ہے اوہ سمجھ رب کو لئی ہے تو میں آنے جب تک نہیں سیکھیں گے تم بلڈنگیں کیسے بنے گی ہم پہلے پڑھیں گے اے تو پھر بن سائنسدان بڑا سائنسدان نہ ہوتے تو بلڈنگ کا تاون دے علم تے غرور نہ کری نہ علم سکھن پڑھن دی لوڑ ہی جانوراں نے ایسا سکھا دیتا ہی تو نہ پڑھی تینو کچھ غور پڑھا مڑا اس تے بھیجا ہے تینو اے نہیں سکھا مڑا اس تے کہ مکان کیلے بڑا مڑا ہی تینو ایسا سے اس کے خلاف کو بھیجا ہے جب آپ دیو پر نہیں تو اے پڑھا مڑا اگلا جہان کو نہ بڑا مڑا ہے ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی ذرا بول چا سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا میں آنا اج دے انسان نو اکڑ ہے ہی کوئی نہیں اج دا تا ڈنگر دو لگتا آلا چا انہاں نو بھی جاندے آ رہا او میں انہاں نو دیکھیا او بچارے مکان اپنا عمارت تعمیر کر دے جان رب دسیا ہے ویکھ ویکھ ذرا تیرے نال ہی تے لگے پھر دے تو ہندوانا کھانے تے مکھی اگو بیٹھی بیٹھی ہے کہ کوئی نہ تو آندا اگو بیٹھی تینو نہیں دسدی اس لیے تین پتا لگتا جب ڈنگ مار دیے تو سجا پیا ہوں اس لیے تیری سوچ آئی اونج نہیں آتی سانو پتا ڈنگ مار دیے بس قسم خدا دی کر کے آنا ہر شے رب دی کیا نا ہر شے رب دی معرفت دا سمندر ہے جے رب بندے نوں سوچ دے دے فکر چا دے تے پھر قسم خدا دی کر کے آنا ہر شے مولا اس واسطے میرا مولا علی مشکل کشا فرماندے نے وفی کل شے لہو آیت تدل علی انه واحد فرما ہر شے رب دی معرفت دا سمندر بس دی پئی ہے کوئی جڑا سب نے چلا رہا ہے نہ بول چا سبحان اللہ میرا توجہ نال بول سبحان اللہ تو خدا دے بندے اگر کہ ہر شے اپنے اپ نو چھپا من دے والے رب تو سکھیا نہیں رحم بلال رب تو سکھیں اللہ وحدہ لا شریک مولا ہر چیز دے دل تے رکھ دتا ہے ہر چیز دے دل تے رب وحدہ لا شریک مولا نے فطرت دا علم رکھ چھوڑیا وے تے سکھن پچھان پڑھن پڑھاون دی لوڑ نہیں تا کر کے اللہ دے نبی جنے وی آئے نے کسے آن کو نہیں سکھایا مار پاؤچیا کنے بناو گے بوٹیا بن دا کنے بناو گے کھانے من سمن میں کنے کھاؤ گے سچ سچ دشا کنے بناو گے ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮਾਰ ਪਾਉਂਛੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਲਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਖਾਣੇ ਮਨ ਸਮੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਓਗੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਐਸਾ ਸਮਝਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਬੀ ਅਸਲਾ ਸਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਦੇ شریف سوا لاکھ نبی سوا سے جیبیا نے قسم خدا بھی کر کے آنا کائنات کا انسان کوئی انسان وانگو جی نہیں سکتا جنہ چر اللہ دے نبیاں دا دامن نہیں پھڑے گا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ہن گل سمجھیے رب دے نبی اے نہیں دسن اوندے کہ تساں کماونا ہے تے کیویں زور لا کے کماونا اے نہیں دس دے کہ رزق تساں کنیاں ونکیاں دا کھانا ہے اے نہیں دس دے کہ کیویں ہانڈی سوتھری تو سوتھری تے چسکے آلی پکاونی ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਬੜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿ ਡੰਗਰੋ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਹੋਣ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਲ ਪੈ ਸਿਖਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਉਹ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ رب دا نبی اے لکھے تیرے واسطے کیڑا کھانا حلال ہے کیڑا کھانا حرام ہے کافر دشاں بنا بنا کے رکھ سکتا ہے پر کافر اے نہیں دس سکدا او انسان انساناں وانگو جدوں کھاوے گا کی کھانا ہے حلال کیڑا ہے حرام کیڑا ہے پاک کیڑا ہے پلیت کیڑا ہے جائز کیڑا ہے ناجائز کیڑا ہے کافر سور دی وی ڈش پکاوے سپ دی وی ڈش پکاوے اور گدڑا دی وی ڈش پکاوے ہر شے دی ڈش پھنے گوشت رکھ رکھ کے کھادی آوے او ڈش دے خوش ہے رب دا نبی ڈش دسن نہیں آندا رب دا نبی آندا ہے دسدا تو اے انسان او جانور اپنی حدود وچ رہ کے کھاوے تو بے حد ہی لگا پھرنا ہے توجہ نہیں کیتی میں مثال دینا رب نے حدود مقرر کیتیاں جانوراں دیاں انہاں دے طبیعت مزاج وچ رکھے تو ایسا کھانی ہے او وہی کھاندا دوجی شے نہیں کھاندا میں قسمیاں پیانا ہن تساں کھوتے نوں آکھو گوشت کھا کھائے گا کتے نوں آکھو گنڈیریاں چور یار گل تو صحیح نہیں گنڈیریاں میٹھیاں ہوندیاں نا تے کتا گنڈیریاں چوپے گا ایندا مطلب ہے پہچانی کھڑا ہے جیڑی حد رب مقرر کیتی ہے اپنی تے کھلوتا کہ نہیں ہے ہاں تے اون دے واسطے حد ہے تے تیرے واسطے ساڈے واسطے کوئی نہیں اسا بے لگا نہیں ہے میں گیا کشمیر دے علاقے توجہ ہے کوئی نہیں کشمیر دے علاقے میں گیا گجرات تو نیڑے ہو نا تسی اب گجرالے تو اگے نکلو تے راہ دے اوتے سڑکاں دے اوتے نا بوٹی لگی اونوں آندے نے بھنگ بوٹی کیڑی بھنگ بوٹی بڑی خوشبو ہوندی دوروں خوشبو پی ہوندی تے ہری سبز پتے ہوندے دے سونے میں ویکھ کے حیران ہویا بھی اون دے نال سکیاں بوٹیاں کھڑیاں تے انہاں نوں اتوں کسے نہ کسے جانور کھادا ہویا سی اوندیاں پرومبڑیاں ٹٹیاں کھڑیاں تے اے بختاری اتنی ساوی تے اڈی سونی پر اے کسے پاسوں ٹٹی نہیں اوندیاں پرومبڑیاں اوویں کھڑیاں میں سوچیا یا اللہ اینو کسے ڈنگر ہی منہ نہیں مارے توجہ نہیں کیتی میری گل تے میں ہن باسے وچ بیٹھا تے ایہی سوچن دیا یار ایڈی سونی بوٹی ایڈی سونی خوشبو اینو کسے ڈنگر منہ کیوں نہیں ماریا یا اللہ اینو کھوتا وی نہیں کھاندا تے مڑ سوچ آئی ہوتا نہیں کھاندا تے دو لتا والا بھنگ رگڑ رگڑ کے تے پی کے باندا یار میں قسمیاں نا میرے نال چلو اگر بھنگ بوٹی کسے جانور کھادی ہوے نا تے میرا نک وڈ میں حیران یا اللہ اینو ڈنگر نہیں کھادا اینو بندا پیتی جاندا ہے اے وجہ کی ہے ہن وچ بیٹھا سی اک سکولی منڈا اے بیچارے ہوندے نے اکلو پاگل ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜੋ ਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੋੜ ਆਪਾਂ ਤਾਈਓ ਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਨੇ ਆ بھئی اوناں نو پتہ نہیں بھئی وچ نشہ ہے او مڑ بھی نہیں کھاندا تینو پتہ بھی عقل مار دیے تو مڑ بھی پیتی جانا ہے قسم اس رات بھی جب قبضہ قدرت میری جان آئی جانور بھی اپنے رزق دی حد نہیں توڑ دے کائیں جو رب دے طبیعت مزاج وچ بنایا ہے وہی کھائے گا دوجے نو منہ نہیں لگا دا تے پھر رب وحدہ لا شریک مولا ایک راز انسان دا ہو جائے انہوں نے پتہ لگ سکتا کہ فرمائی اے پیغمبران کو دسنا وے اس واسطے میرے پاک نبی دسیا وے شراب حرام نہیں پھر مدنی سرکار جو دسیا ہے میرے پاک علی نے سنیا علی ایڈی نفرت کھا گئے پاک علی فرماؤں دے نے شراب دا ہک قطرہ خوہ وچ ڈگ پوے خوہ مٹی نال بند ہو جاوے مٹی دے اوتے گھا ہوگے گھا نو جڑا جانور کھاوے گا علی او دا دل نہیں پھیرے گا توجہ نہیں فرمائی کیوں جان دے سن اسا انسان ہے ہن سانو رب حدود و قیود جڑیاں دتیاں نبیاں دے وسیلے نال آپا اس تے رواں گے تے پھر ہی انسان بناں گے تے پاک علی فرماندا نے خوہ وچ قطرہ شراب دا خوہ ہو جائے بند مٹی نال اُتے کھا ہوگے جیڑا ڈنگر اس کھا نو کھاوے علی اون دا دودھ نہیں پیے یعنی اینا پلیتی تو نفرت پاک علی رکھی رکھیے کہ کوئی رجیندیا بول سبحان اللہ غرض ہے کہ میرے پاک نبی حد بندی کیتی میرا سونا نبی کھان دے تے ایک ونکی دا کھانا سا انگریز کافر دا دا ونکیاں دا کھان پر حرام بھی کھان تے حلال بھی کھان نبی اللہ دے ایک ایک ونکی دا کھان پر جدو نو کھان پاک دے طیب کھان نہ حرام دے نیڑے جان نہ اون دے نیڑے جان جدے وچ شک پے جاوے حرام نبی او دے وی نیڑے نہیں جاندے ولی او دے وی نیڑے نہیں جاندے کیوں سمجھدے نے اپا انساناں نو دسنا ہے اسا انساناں دی ایتھوں ہی دے قیمت بننی ایتھوں ہی دے شان بننی انسان دی بھئی کیڑی شاہ کھانی ہے تو کیڑی نہیں کھانی اے آر کے فرق کون ہے خدا دے بندے آ حلال حرام دی تمیز اور سن جانور اے شعور رکھ دا ہے کہ اے شاہ کھان نال میں مر جانا ہاں یعنی دوسرے لفظہ ہے چھے طبی لحاظ نال پرہیز تے جانور بھی کر دا طبی پرہیز ایک کے دینی پرہیز ایک کے طبی حکمت دے لحاظ نال جانور بھی سوچدا ہے ہن انگاریاں دے نیڑے جانور نہیں جائے گا بلکہ میں ویکھیا ایمان نال جانور پٹھے کھاندے نے نا تے ماڑی جی کہ انہاں دے مزاج دے خلاف شے آ جاوے نا تے مڑ پھوک کے دتی کرن دے دیندے نے کہ نہیں منہ وچ لے جان گے پٹھے جیڑی بلا انہاں نہیں کھاونی اونوں پاسے تو اگال اگال کے تھلے سٹ دیندے نے کدی ویکھیا ہی ایندا مطلب اے نکلیا جان نو نقصان دین والی شے تے جانور وی باہر سٹ دیندا ہے ہن زہر نہ کھاونا اکھ جی کافر جاندا زہر نہیں کھائی دی اوے موذی شے نو باہر سٹ دینا تے جانور دے وی کم ہے انسان دا کمال اے او صرف حلال کھاوے حرام دے نیڑے نہ جاوے توجہ نال بول سبحان اللہ صرف حرام دے نیڑے نہ حرام دے نیڑے نہ جاوے حلال کھاوے اللہ دے پاک نبی اے ہوئی فرق دسنا ہوں دے نہیں نبی اے نہیں دس دے مکان کی ڈے اچھے بناونے نہیں بلنگا کے میں تیار کرنیا نہیں کوٹھیاں محل کے میں بنانے نہیں او تے خدا دے بندیا کافر کافر جان کافر اے کام سکھ دے پڑھ دے سکھان دے تے فقر تے نال کر دے نے اللہ دے نبی اے نہیں دس دے بلنگا وڈیاں تو وڈیاں کے میں بنانیا نہیں نبی او دس دے نے ضرورت والی کو نہ بناونی ہے حدوں ود نہ جاوی حدوں ود نہ جاوی اپنے مکان نو ضرورت تک رکھی اضافہ نہ کری فضول فخر تے ناز تے نہ بناوی اس واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا آپ سرکار اچیاں بلگا نہیں بنائیاں مینو قسم خدا دی اگر نبی اللہ دا چاندا ایہو جی بلڈنگ بناندا زمین تے ہوندا مڈ زمین تے ہوندا اخیر اسمان نال ہوندی بنا سکدے سن کدی سچی بولی اوے جیڑا نبی غلام تے فیض پاوے تے فرماوے بلال کی کرنا ہے میں راتی گیا جنت تیرے جتیاں دی کھڑکار پی آن دی جنت تیرے جتیاں دی کھڑکار پی آن دی اور بلال زمین تے چلے مصطفیٰ دے صدقے تے جتیاں دا کھڑکار کتے آوے جنت جنت چ او محبوب چاندا محل اسمان نال نہیں چلی جاندی توجہ نہیں کیتی ذرا بول سبحان اللہ لیکن حبیب خدا ایمان نال دس میرے ہن حدیث سناواں ابو داؤد دی حدیث میرے آقا انعامدار تشریف لے گئے مدینے دے بازار او گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا او تے آپ غماں دا مارے اسی سانوں وی نالے مار گیا میرا پاک حبیب مدینہ دے بازار اچ گئے اگوں ایک گھر دے اگے گنبد بنیا ویکھیا اوتھے ناراض ہو کے حبیب پیچھے گئے نے جنہاں دا گھر سی او نبی پاک دے چاچے سن حضرت عباس پتہ لگ گئے حبیب خدا بوئے تے آ کے پیچھے ٹر گئے نے فوراً دوڑے حضور دی بارگاہ وچ جا بیٹھے نے نبی پاک سرکار متھے مبارک تے وٹ پایا ہوئے ناراض ہو بیٹھے نے عرض کردا کملی والے آ کی گناہ وے حضور نے صاحب رخ مبارک پھیر لیا صحابی حضرت عباس نو دسدے نے یارا ناراضگی دی وجہ اے تیرے گھر دے اگے گنبد بنیا ویکھیا نبی پاک نے تاں پچھاں ناراض آ گئے نہیں حضور دی بارگاہ وچ چاچا عرض کردا یا رسول اللہ مہربانی فرماو مینو اجازت دو میں انہوں ویچ دینا وا میرے آقا انعامدار نے فرمایا ویچ نہیں توڑ دے توجہ نہیں کیتی ویچ نہیں توڑ دے تاکہ غلط رسم پچھلیاں دے واسطے نہ بن جاوے او خدا دے بندیا شان محلہ دے کوٹھیاں نال نہیں بن دی مینو ایک کاندہ بندہ اس لے آئے جس لے کوٹھی ہوگی میں کہا جی جدو تسا کوٹھی تو باہر نکڑ دے اس لے باندر ہوں گے بندہ نہیں ماتی باج گئی امام باز اور میں کہا بے وکوفا شان کوٹھی نالے بندہ کوٹھی نالے کہندہ ہاں میں کہے دا حضرت سلیمان پیغمبر دا محل سے توجہ نہیں فرمائی محل دا ذکر سورہ قرآن مجید سامنے اس وچ محل دا ذکر موجود ہے تے محل وی ایڈا قیمتی جدوں بلقیس آئی ہے نا تے حضرت دے محل وچ رکھن لگی ہے پیر تے پنی تو کپڑا چکن لگی آپ نے فرمایا کی کرن لگی اس آکھیا میں پانی وچ بھی وڑنی ہے آپ نے فرمایا ہے پانی نہیں ہے ساڈے محل دا فرش وچ آئی ہے محل دا فرش وچ ہے ایسا سونا شیشہ لایا ایہو جا قیمتی جناب سلیمان پیغمبر نے کہ انج لگدا ہے پیا جویں دریا پیا وگدا ہے دریا انج پیا لگدا ہے حضرت نے فرمایا یہ ہمارے گھر کا فرش ہے ہن ایڈا سونا محل جناب سلیمان دے آ حبیب خدا وال آپ دا کیویں نسی ہائے چڑیاں بچھ پہائی شفیر سن کھجو اللہ ادھر چھت چھڑیاں دی شتیر کھجور دی فرش مٹی دا کندا مٹی دی کچیاں ہن میں تینوں پوچھنا شان سلیمان دی وڈی ہے یا حبیب رحمان دی وڈی ہے سچ بول شان کلی اونچی بولو بولو بولو مکان سلیمان دا وڈا شان مدنی محمد پاک دی وڈی مکان انہاں دا اونچا شان انہاں دی اونچی سوچیا ہی وجہ کی ہے پتہ لگا شان مکاناں نال نہیں رب دی معافی سے مولا دی عطا نال بن جیو اور پاسے لا چلنا قارون دا نام سنیا ہی قارون بڑا وڈا مالدار سوچ نہیں تھی او دے مالدار ہون دا ذکر سورت قصص تے سورت قصص آن دیئے انا مفاتحہو لتنو بالعصبت اولی القوہ فرمایا او دے خزانے نے سن کہ او دے خزانے آن دیاں کنجیاں پہلوانا دا پورا ٹولا نہیں سی چک سکتا کنجیاں توجہ نہیں دی خزانے دیا کنجیاں پہلوانا دا ٹولا تیرے میرے رنگے نہیں پہلوانا دا ٹولا رل کے کنجیاں نہیں سن چک سکتے ہن ایڈا مالدار سی اونے محل پایا سونے دا تے حضرت موسیٰ کلیم او دے ہی دور ماسی دے پتر نے رشتے دار نے قارون دے قارون دا سونے دا محل لے حضرت موسیٰ کلیم کچے کمرے اچ رہندے نے کچے مکان اچ ہن ایمان نال دس قارون کتے دا پتر موسیٰ فلسفہ کو آیا ذرا بول ذوق نال سبحان اللہ پتہ تے لگے نا شانہ کیویں اپاں دے خدا دی قسم کر کے آنا ہائے ہائے ساڈی کافراں سوچ ہی بدل چھوڑی اے جے تو آنکھیں بندہ کوٹھی دے نال کوٹھی تو بغیر بندہ ہی نہیں تے مڑ نبیاں نو باہر کڈنا پینے بندے ہون تو وی اور نالے وی سمجھا چھوڑا ادھر آکھدے نے اشرف انسان ادھر آکھدے نے بندہ کوٹھی نال ادھر آندے نے اشرف انسان میں کہیا وا مونج کٹی چ وے توجہ نہیں فرمائی ائی دے وے میں کہیا اکلوں پیدل جو گئی دنیا ادھر آندے نے اشرف انسان ادھر آندے نے آکھے کوٹھی نال بندہ ہے میں کہیا جے کوٹھی نال بندہ ہے تے کوٹھی تو بغیر ڈنگر ہے تے پھر کوٹھی اشرف بندہ نہیں اے بھلا بندہ مٹی تے بیٹھا ہے بلال واگو پانی فرشتے ناز کردے نے جے آکھیں کوٹھی نال بندہ ہے کوٹھی تو باہر نکلے تے باندھا رہے پھر اس بندے دے نال دی بے وقوف اور شاہ کیڑی ہونی ہے او خدا دے بندیا بندہ کوٹھی نال نہیں بندہ کپڑیاں دے قیمتی سوٹاں بوٹاں نال نہیں جے ہوئی گل ہوے جدوں بندہ کپڑے لا کھلوندا ہے کچھا پا کھلوندا وے کی آکھیں گا اون ڈنگر ہے قسم خدا دی کر کے انا کھوتے دے پنڈے دے اوپر سونے دی چادراں پا دے وے کدی کھوتا انسان نہیں بن سکدا معلوم ہویا جے جانور کپڑے قیمتی ہو بندہ نہیں بن سکدا او جے بندہ نبی دے یارا والے پاوے کبھی بندگی تو باہر نہیں آ سکدے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ہاں جی قسم خدا دی کر کے آنا علامہ اقبال قلندر لاہوری واہ واہ واہ واہ اقبال اقبال دی دعوت کیتی ایک بڑے وڈے نواب نے اقبال دی دعوت کیتی نال تین چار ہور قانون دان اس لے دے بلائے علامہ اقبال جدو نواب دے کول گئے نے نواب نے چادرا تھلے کلینا تھلے وشائیاں سن آکھ نوابی محل سی جدو علامہ نواب دے محل گیا رہے ہن جناب کرسیاں وچیاں پیاں میدان وچیاں پیاں سوفے لگے پا نوابی محل دے اندر جدو علامہ اقبال دی سوچ ہر ویلے مدینے دے تاجدار وال رہندی سی اقبال فرماندا ہے اقبال قلندر فرماندا ہے خیرا نہ کرو سب سا مجھے جلوائے پانے سے کرم دے خیرا نہ کرو سب سا مجھے جلوائے پانے سے کرم دے کیوں فرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اقبال جدوں بیٹھے نے سوسے تے کلنداراں دے کلین پیسن اقبال رون لگ پے ہچکی لگ گئی ہے روندیاں روندیاں غلام نو آکھیا اقبال اقبال دی گل لئی جنے سارا زمانہ چھانیا ہے پر دل ہک نال ہی آیا ہے ایک نال ہی لائے لکھ نال نہیں لایا اقبال اتھوں اٹھے نے غسل خانے میں چلے گئے نے غسل خانے چ اقبال رو رہے نے نواب حیران یار ایڈا وڈا بندے ایتھے بھی روندا ہے غسل خانے چوں رون لگ پیا وے اوتھے پیا روندا ہے پچھوں نال والے بھی حیران نے عاشق لوگ ملامتاں تو نہیں گھبراوندے بولیا عاشق ہویوں رب دا ہوئی ملامت لاکھ لوگ پاگل پاگل آکھن تو آکھوا رہوا جدوں سرکار وچ جا بیٹھے کلندر لاہوری اوتھے رون لگ پینے نواب عرض کردا ہے لج پالا ایڈا وڈا بندہ ہوویں رو رو غسل خانے جا بیٹھا ہوں وجہ تے دس آپ فرماؤں دے لیں میں نو اپنے پاک نبی دا وگر پجا گئے سب سونا نبی پر زمین تے بیٹھ رہا جی اچھا جو میں سب کے پتینے زمین تے بیٹھ رہا جی اچھا ایس کرسیاں تے کلینہ تے بابا نے کی برو سابا ایمان تے نہیں مک چلیا میں نو اپنے ایمان دے فکر پا گئے اچھا خدا دی اللہ مابا پتر لکھلا دے چالے بکبال رکھ داوے اللہ میں اقبال جنہ دن مراب دے کھول پھارے نے آپ نے فرمایا میرا بسترہ اپنے غسل خانے لکھلا دو میں ایتھے ہی سنوں گا تاکہ میں محمد عرب دے خلاف نہ ہو جاؤں کدھر دنیا پر اثر نہ بن جاواں او چھڑ کے جاواں او تنا ہو سنیاری پر اقبال اندروں ہو انہیں صرف ایک مدینہ دے تاجدار دے نگار آمسی اللہ دے آبندہ تو میں کسے بھی چنگی کو کھیت لڑ جائیے اتھاڑیاں رالا کر دیا لے اکھا کریاں را جانیا لے جے کچھ پیر واری آوے کسے بھی کو کھیت لڑ پاچھا لے تو ایمان دے لیا لے آتے ہائے ان بھی کو کھیت لے ہمیں دین جاوے ایمان جاوے عزت جاوے پاچھا لے راوے اندہ محل کو تیار کرے اے قسم خدا دی میں تنری چانا توجہ نال بولے سبحان اللہ سلطان العارفین فرماندا ہے جین دے امر اور Yeah. سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا تا کر کے اللہ دے پاک نبی دے صحابہ اہل بیت محلہ دے چکر کدی نہیں پئے مسافر وانگو زندگی گزاری بندہ ہے جو مسافر میں ایک تینو سمجھ دی گل سناواں ایمان نال دس بندہ خود کنے سال رہندا ہے کنا پکا ہے ٹردا جاندا ہووے ٹھڈا وجے گوڈا ٹٹیا ہوندا ٹٹ جاندا ٹردے دے خونے پاٹ جاندے نے اینا ایک بندہ آپ مضبوط مکان بناندے نے پانچ پانچ سو سال ہلنی نا میں کہے وے اونتے آپ پتہ نہیں لگدا خونا پروا گوڑے تڑا کے قبر پیونے آن سو سال آخری بلکہ ہونتے سو بھی نہیں ترقی ہو گئی ہے عمر چالی تے آن کھلوتی ہے کہ نہیں تے حالے وے ہون جمیں جمیں ترقی آن دیئے پئی ساڑھے بچے آن دا حشرے پہ آن دے اے بچارے جوانی بچی گوڑے گٹے اپنے کھڑکا باندھنے پرانے زمانے دا سو سو سال دا اکھاں قائم رکھی پھر دے ترقی آلا اٹھا سال دا اٹھ نمبر اینا کلوائی پھر دا پچھو کیے ترقی ہو گئی وہ اترا اکھاں دیتی بیٹھا ہو ترقی گئی قسم خدا دیا سو سو سال دے بابو بیٹھے نہیں اپنی آنکھاں قائم رکھی پھر دے ہاں جی زندگی جیسی قیمتی شاید ڈیر ڈیر سو سال دے بابے ہون دے سن لوگ ہون دے سن سو سو سال دے ان چاریاں تے عمر آنکھ لو تیجے میں آپا سفر تیز کیتا ہے رب اسرائیل نو بھی تیز کر چھوڑا آپا سپیٹ سفر دی ودائیے اللہ اسرائیل دی جا ودائیے بھجیا جا ستر ستر کتھا مونج کیتی ایمی ہوندہ کے نہیں ہو او قسم خدا دی کر کے آنا میں حیران ہوں اے اپنی عمر 40 سال مکان دی عمر 500 سال این دے نال دے کوئی بیوقوف ہو سی توجہ نہیں کیتی ہے 40 50 کی نہیں اپنی تے مکان کتنی عمر دا ہے وچ لویا پاؤ بجری پاؤ اوہو کنکریٹ کنکریٹ لے جاؤ آپ جانا ہے ہیٹھاں تے مکان جانا ہے واہ بھائی لے بھائی کیا کمال ہے بھائی سمجھ تے مڑ دتی ہے کہ نہیں دتی او ایسا کدے جانا ہے بندہ جہاز تے چڑھیا پھردا ہوے تے ڈگے تے کدے جاندا ہے اوتھاں کے ہیٹھاں تے مکان بڑے میں لین اوتے چلو ہے قسم خدا دی کر کے آنا سانو پتہ ہی نہیں اللہ دے نبی کیوں آئے نے رب دے نبی آئے نے انہاں کے سمجھائے مکان ضرورت تے لکھیا دے جنہ چیر آپ جینا دے مکان اونی عمر بھی بنایا دے جنہ اپنی عمر ہوئے چوکھی نہ بنایا دے لمبی عمر آیا مکان نہ بنایا دے تا کر کے میرے پاک نبی فرمایا جس ضرورت کے بعد مکان بنایا تے فخر ناز تکبر واسطے تکبر تے فخر واسطے بنایا قیامت والے دن رب فرما دے گا چوکھا اپنا مکان پاک کرے تے پھر معاشر دے میدان وچ پر ایہ کھوپیاں گل ہون گیاں تے کیا پھردا ہوے گا تا کر خدا دے بندے اگر نہ کیوں ہو سکدا اے او جڑے جنت دے وارث ہون بنا واسطے رب آنکھوں تے قرآن سنا پر بولو چا سبحان اللہ اللہ قرآن فرما دا قول بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ فرما دا محبوبا فرما دے اللہ دے فضل تے او دی رحمت تے خوش ہویا جے اللہ دے فضل تے او دی رحمت تے قرآن دیا مصطفیٰ دی جان ہے رب بندے اور سن ایک گل سمجھانا تم اینے بندے بیٹھے جے جدو سواری تے بندے جے کی دعا پڑھ دے جے ہاں کی دعا پڑھ دے ہو سبحان الذی سخر لنا تانوں پوری دعا دا پتہ نہیں پوری دعا دا تانوں پتہ نہیں میں قرآن دی تفسیر در منصور اچ پڑھیا امام حسن پاک حسین پاک تے وڈے بھرا دے حوالے نال آپ فرماندے نے جدوں سواری تے بہو نا پہلو ترے تعریفاں کرو مڑ اگے تسبیح کرو سبحان الذی سخر لنا اے ہے تسبیح پہلو تین حمدا کرو کیڑیاں جدوں سواری تے بہو نا تے پہلو پڑھو فرمایا امام حسن فرماندے نے پہلو پڑھو الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام سب تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے سانو اسلام دی ہدایت دتی ہے پھر پڑھ الحمدللہ الذی من علینا بمحمد علیہ السلام سب حمدا اس اللہ دیاں جن نے ساڈے تے پاک محمد دلال انسان فرمایا بان لگا سواری تے یہ دو حمدا ہو گئی تیسری حمد الحمدللہ الذی جعلنا من خیر امت اخرجت للناس سب حمد و صلاح دی جیسا نور سمتی چو بنایا ہے جیڑی امت لوکان دے واسطے اللہ پیدا کی تی اے نیکی با آنکھ دینے تو برائی تیرے بہترین امت سے ہمیں بنایا جنادہ کام میں نیکی دا آنکھنا تے برائی تو اے تین تعریفاں پہلو کر رب دیں شکر پر پہلا اسلام دیتا ہے پھر اسلام والا نبی انام دیتا ہے پھر اس تو بعد امت افضل بنایا ہے جنہ دا کام میں نیکی دا کھڑا تے بدی تو روکنا تین صفتہ رب دیاں کر کے بیان تے مراک سبحان اللذی سخر لنا ہوا وما کننا لہو مقرنین پاک او ذات توجہ نہیں فرمائی پاک او ذات جائے تابع کیتی ہے ساڑے اے سواری توجہ نہیں فرمائی جائے تابع کیتی ہے ساڑے وما کننا لہو مقرنین اسا اس نو تابع نہیں سا کر سکتے جے رب نہ دیں گا تو جے رب نہ دیں گا اے ہن حمد تو بعد تسبیح کیتی ہے آنکھنا اے پہ آئے کہ رب سانو دیتی ہے کی نہ دیتی ہے ایسا ہون دی تسبیح پہ کرنے آ جے او نہ دیندہ تے ساڑھے تھلے آئی نہ سکتی ساڑھے تھلے آئی نہ سکتی تے صدقے جاواں دعا اے پڑھنے تے آنکھ دے کی ہے مولی جی جے انگریزن دے خلاف بولنا ہے تو ان دی بنائی شاہ استعمال کیوں کرنا ہے ادھر انگریزوں کے خلاف بولنا ادھر دی سواری تے بیٹھا میں کہ اچھا جی یہ گل ہے تے تو دعا پتہ کیڑی پڑھنی ہے سبحان اللہ انگریز ودا مرادا سواری دعا پہ پڑھنا سبحان اللہ الذی سخر لنا پاک او اللہ جن نے سانو دتیے میں کہ بے ایمان اے ساری دعا پہ دس دیے اچھا رب دا شکر کرنا ہے انگریز بنی پر من کلتے سن رب دا کار فرمائیے اکھے انگریز دے خلاف مڑ کیوں بولنا ہے میں کہا مجھ کٹی چی ساڑا رب جو اے دین آڑا آکھ دا ہے میرے دشمنہ دے خلاف بولو جڑا کافر دے خلاف بولن فرض نہ سمجھے خود کافر ہے توجہ نہیں کی تھی اور میں تن وگا لے چلنا قسم خدا دی اے ہوئی قرآن ہی اے قرآن ایک مسلح تے پڑھنا ہو رہے مسلح تے پڑھنا ہو رہے ابے دی جان اڑی پئی ہوے سورت یاسین نال جان کڈنی ہو رہے ابے دی جان اڑی پئی ہوے حافظ بلاونے حافظ جی ساڈا پیو نہیں پے مردا ذرا پڑھ کھا سورت یاسین اللہ بھائی اقبال آکھدا ہے وہ مونج کٹی چی قرآن جان پاون آیا ہے تو کڈن تے لائی کھڑا مرے تے جان پاون آیا تو ایندا تو چنگا کام لینا ہے صرف تینوں ایک کوئی کام لبھا ہے اڑی ہوئے تے کڈ چھوڑ تے پاونی کہے اے جان پائے پڑھ قرآن خدا دا میرا مالک کے کائنات جگہ جگہ تے کافراں دے خلاف بولدا ہے رب بولے رسول اللہ بولن صحابہ بولن اہل بیت بولن ولی اللہ دے بولن رب دا قرآن بولے مصطفیٰ دا فرمان بولے تے ہن جیڑا نہ بولے آنکھے میرے بوٹھے وچ گڈی وجدی ہے میں بولا کیویں میرے بوٹھے وچ خون وجدا ہے میں بولا کیویں اون آنکھ بے ایمان مر تو خدا نے خدا نہیں سمجھی آئی انگریز نے خدا سمجھی آئی جے تو سمجھتا ہر شے دین والا رب ہے پیداری اونے کیتی عطا بھی اونے کیتی ادھر جو دتی سی اگمانن دی خاطر دتی سی تو ویکھا میں سہی تے میرے تے نگاہ رکھدا کہ کافر دا ہو کھڑندا ہے ہن جڑائی منافق او آکھے گا کافر سب کو جے جڑائی مومن او آکھے گا اے آپ کٹھ نہیں بنا کی سکدا ہے ساڈا دل اوہی ہے اساں صفتاں وی اوہی کراں گے او دشمن دا رنگ روڑی پٹی جاواں گے اللہ دے دے دتی ترا بول چا سبحان اللہ اور میں تنو پشان لے چلا اصل دسا کہ اے فکر کیویں پیدا ہوئی کہ ٹکر توجہ نال ٹکر دی فکر پانی دی فکر خدا دی فکر ہے کوئی نہیں دین دی اوکے نکل گئی نبیاں دے آمد دا مقصد گوا بیٹھے مقصد اے نہیں سی کہ بلڈنگا اچیاں تیار کر نبی دسنا نا مقصد اے نہیں سی اٹھ دشا پکا تے کھا مقصد اے نہیں سی کہ تو پیپسی بوتل سیون اپ اے پی کے تے اپنے وچ گیس کیویں بھرنی ائی ترقی دا شور ہی بڑا ہے تاں تے دین نہیں سنن دیندی اب ایک لے جے اے خالی لنگی ہے تے دین چڑی آ گئی ہے تے جے جن دے دل وچ کھلوتی ہوے تے اون کتھوں سنے گا چلا دعا کر اللہ جان چھڑاوے آقا آمین ترا بول چل سبحان اللہ او قسم خدا دی کر کے انا سن اے اٹھ اٹھ قسم دے پانی رنگ سیوان اپ ہے اچھا اس تے پانی حلال کیڑا تے حرام کیڑا پلیت کیڑا تے پاک کیڑا میں قسمیہ پیاں میں انا ہوں نا جڑے بندے ہن تے شراب نو ترقی سمجھ کے پیندے نے میں کہ نہیں ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਡਾਇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਚਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਕੁੱਟੀ ਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਚਰਸ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ تو ملک دے اندر شراب دی فیکٹری لگی کھڑی ہے فیکٹری نہیں دس دی غریب دی جیب پہ پھڑ لی دی او ہے وہ کہ کوئی نہ ہے او میں کیا بے ایمانو چار سے پیون نال 80 کوڑے دا حکم نہیں شراب پیون نال تے 80 کوڑے دا حکم آیا تھا چار سے پلیت نہیں حرام ہے پلیت نہیں لیکن شراب ال پلیت ہے خوہ دے شراب دا قطرہ ڈگ پوے خوہ پلیت پیشاب دا ڈگے قطرہ تے پورا خوہ پلیت جیویں پیشاب دا قطرہ پلیت ایویں شراب دا قطرہ وی پلیت تاں کر کے میاں نہ جڑے شراب دا شوق کردے نے نا او کدی پیشاب دا وی کر لے برابر جو ہے جیویں شراب پلیت ہوویں پیشاب پلیت جیویں پیشاب پلیت ہوویں شراب پلیت اور ایک گل ہے جی او مانگیے اے سودا ہی سستا ہے کہ نہیں پہ گھر دائیے نا تو اتو اندر نشا بھی بڑھانے کیوں تو انگورہ اندر نہ چھوڑے اے پورے بندے دا نہ چھوڑے تو تھوڑی گھر ہوئے اشرف المخلوقات انسان ہوئے انگور تو کوئی نہیں اشرف نا بندہ اشرف ہے انگور دے نہ چھوڑے تو نشا تو بندے دا کوئی نہیں ہونا اور ایک اور گل بھی سمجھاوا یار گل سمجھی ہوئے او شراب دا قطرہ خوہ وچ ڈگے خوہ پلیت ہوئے تے اس خوہ دا پانی کپڑے نو لگے کپڑا پلیت ہو جاوے اس خوہ دا پانی مسیتے لے جانا حرام ہو گئے میں حرام ہونا ایڈا وڈا خوہ پلیت ہو جاندا ایک قطرے نال جڑا پوری بوتل پیتی بیٹھا ہے کڈا وڈا پلیت ہو سی توجہ نہیں ہو گئی تے پھر او کنجر مسیتے بنے نال آ رہا پھردا ہن واگ جا دسو پہلے توبہ کر پاکو کیونکہ کپڑا پلیت ہو گئے تو پانی نال پاک ہو گئے جب بندے دا اندر پلیت ہو گئے تو توبہ نال پاک ہو گئے توجہ نہیں فرمائی تو او فیکٹری لگی کھڑی ہے وہ نہیں دس دی غریب دی جیب پہ پھر لیں گی اس واسطے تو پھر لیں گی جو اے نہیں جو پائی پھر دا تو پاک ہے بکتا بھئی بڑی رحمت والے نے کی پوچھنا ہے انہاں دا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن گل سمجھی میں دسنا رب وحدہ لا شریک مولا سنے پاک نبی جدوں وی شریعت دین دا علم لے کے اوندے سن جنہاں نو پڑھاون دا حکم ہے علم شریعت پڑھاون دا حکم ہے مکاناں دا علم پڑھاون دی حکم نہیں آیا میں پورے قران چ دس دتا پورا قران چ تھا تے دس رب نے دسا ہوے مکان نے اونچے بنانے نے ان وچ لویا پاونا ہے ان کنکریٹ پاونا ہے ایتھے باتھ روم بناونا ہے ایتھے ٹچ روم بناونا ہے ایتھے باتھ روم بناونا ہول پورا قران چ مینوں ایک کاٹ دکھا میں تبارک کر دینا قسم خدا دی رب نے دسیا روٹیاں کیویں پکانی ہیں او اس کی دسنا ہے اے کی دسنا جانور اپنا سارا کچھ کما کھا کے بنا لا تے بندے نوں دسن دی لوڑ ہوے اے مر بندہ کھا دا ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਬੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਇਹੀ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਤਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਹ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮਤ ਆਖੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਵਣ ਤੋਂ ਆਵਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ باقی ہر شے گھر بھی بغیر سکھڑ تو بڑھ جاتا ہے تیرے پیو دادے بابے آدم کو لے کے گھر بنا دے آئے نہیں تو بغیر گھروں ہی مر گیا تھا ماتاکھے اے بغیر سکھن سکھاون تو آمن گیا نہیں باقی ہر شے گھر بھی بغیر سکھن تو بڑھ جاندا ہے تیرے پیو دادے بابے آدم تو لے کے گھر بنا دے آئے نہیں تو بغیر گھروں ہی مر گیا تھا نہیں نہیں نہیں کیونکہ انہاں سائنس نہیں تھی پڑھی وہ بغیر گھروں ہی مرے نے بیچارے سارے وہ کپڑے بھی پاندے سن کہ نہیں ہائے پاندے سن کپڑے بھی پاندے سن کھاندے بھی ہے سن کہ نہیں سن کھاندے تر دے چل دے اس سے جہان دے رہنے اور تیرے ساڑھے نالوں بڑی سونی زندگی انہیں گزاری ساڑھے پہ ہو دادیا ایمان نال سکھ دی زندگی گزار دے سانے ایک کے سکھ دی زندگی سکھ دی اندر چین ہوئے قرار ہوئے بندہ بیٹھا با میں کچھے مکانے چوئے پر پورے گھر دلتے مطمئن ہوئے نہ انہوں عزت دی فکر ہوئے نہ جان دی فکر ہوئے نہ مال دی فکر ہوئے باہر نکلے تے گھرا ملن جڑے مسلمان ملے وہ مسلمان مسلمان تو ڈرے نہ ہاں جی اے نہ بھی اگا سپ ملنا ہے پہلا قسم خدا دی بندے بندیاں تو نہیں چھن ڈردے سپاں تو ڈردے سن کتے بلے تو ڈردے سن بگیال تو ڈردے سن لیکن بندہ بندے تو نہیں سی ڈردا اج بندہ بندے تو ڈردا ہے باہر نکلدا ہے آندا ہے ہائے کو مل نہ جاوے کدھر چھرا نہ پھیر لے کدھر لے نہ لے کدھر روٹ نہ لے اگو جے ملے افسر تے اوندے تو ہو ڈردے نے کدھر ہون جاندا نہ ہوے ساری کیتی کمائی لے جاوے ہن بندے ڈردے نے بندیاں تو معلوم ہویا بندے نہ رہے تے بندے تو پہ ڈردے نے او پچھلے بندے سن رنگ سادے سن پر ہے دوسرے سے ڈرن دی بجائے جانوروں سے ڈرتے سن کیونکہ انسان دا پیار جاندے سن انسان دی قدر جاندے سن اور میں تن سمجھاوا نبی جدو بھی او انسانیت والا علم انسان آخر انسان ہے اشرف ہے یہ خاص ایک علم ہے انسانیت دا تو ادب کیوں کرنا ماں پیو دی خدمت کیوں کرنا دھی بہن دی عزت کیوں بچا جانا یہ پہلا پڑھانا پڑنا یہ سکھانا پڑنا بغیر سیکھن تو نہیں آ سکتا آ سکتا قسم خدا دی کر کے آنا جانور وانگ دنیا راندی سی ابو جال دے دورے میرے مدری سرکار آئے او اپنی عورتوں دی عزت روڑ دے سن آقا نے بچوا اوندر بچان عزت دا مول کی ہے میرے آقا عزت دیا قیمتاں دسیا اے سر تک دسیا عزت دا سر مر جا شہادت دا درجہ بن دسیا میرے آقا کنے اے شریعت حضور دی دسیا انسان نو اے بغیر سکھن سکھان تو جیڑی شاہ سکھن سکھاون دی گھر لے کے عزت کیویں بچانی دوسرے دا خیال کیویں رکھنا حلال حرام دی تمیز کیویں کرنی خدا نو کیویں پہچاننا عبادت کیویں کرنی ہے عبادت کیویں کرنی ہے عدل کیویں دینا ہے ایک دوسرے نال گزارا کیویں رکھنا ہے اے تمام ول اللہ دے نبی دسدے نے اے علم سکھاندے نے پھر انسان جیڑا انسان جانوراں تو وی بد تر زندگی گزارے او پھر اوہ جو انسان بن جاندا ہے نبیوں دے پیچھے چل کے فرشتے جنہ اعتراض کیتا سی نا تے آکھیا سی یا اللہ ایک خون خرابے کریں گے تے جدوں اوہی فرشتے نبیوں دے غلاماں نوں ویکھدے نے آندے نے مولا اسا ایویں کہہ بیٹھے سا اے تے فرید ساڈے نال وی بہتا پا کے آیا آیا توجہ نہیں فرمائی ادھر ساڈے نالوں بھی بہتا پا کے مولا او خدا دے بندے اللہ دے نبی جدو علم لے کے آؤں جدی ضرورت انسانوں نو ہوندی ہے جڑا بغیر سکھن سکھان کو آنی نہیں گل اور رب دے نبی پڑھاندے نہیں گل کافر کی کردے سن کافر نبیاں دے علم وال کنڈ کردے سن سائنس اپنی جڑی رکھدے سن اپنے دنیا دی عیاشی کھان پین تے اے جناب مکان اچے اچے بناون دا جڑا علم رکھدے سن سن تے کافر لوگ او دے تے مان کردے سن سن او دے تے خوش ہوندے سن سن آ دے سن نبیاں دی سانو لوڑ کوئی نہیں سانو نبیاں دی لوڑ کوئی نہیں اساں محمد اساں شور والے اساں دے تے کیڑیاں منکیاں دے کھانے پکا جان دے اساں دے تے محل دے وڈے پیار کرنے آئے خدا پر تاریخ یونان والے یونان والے دی تاریخ پر بڑے بڑے سائنس دان ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਕੜ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਆਕੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਕਬਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਏ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ قارون دی قوم آکھیا قارون او قارون نہ ہو خوش نہ ہو دنیا دے مال تے آکر نہ ہو تکبر نہ کر رب آکرن والے نو پسند نہیں کردا رب دنیا تے خوش ہون والے نو پسند نہیں کردا جنو اے گل کیتی تے اگے قوم نے رب نال گل سن اگے قوم نے آکھیا قارون آکڑ نہ ناز نہ کر جویں رب تیرے تے احسان کیتا ہے نا دنیا دے کے تو اگا اللہ دی مخلوق دے احسان کر قوم نے قارون نو آکھیا تے او کی پتہ کہن لگا قارون اگو ہن انہاں قوم والیاں تے سبق دتا نبیاں والا نبی آن کے دس دنے مال آکڑن دی شے نہیں رب نو کھوندیاں کوئی دیر لگ دی کوئی پتہ نہیں بادشاہوں گدا چا بناندا یا ٹنڈو بادشاہ تیرے ملک دا سی آ ٹنڈو خسرا کتے بیٹھا ہے چاٹ لگا ہے ایک رات دے اندر جس کا بڑا بھاری مینڈیٹ تھا اگلے مونج کوٹ کے اٹھے بھایا ہن پچھا ہن ویکھ ویکھ کے پچھدا آیا میں راوند دا محل وی بنایا میں پٹھی وچ بندے وی سٹایا آئے او میں نو محل وچ بیٹھنا وی نصیب نہ ہویا اوتھے سردا بیٹھی کردا پیا کہ نہیں تے تو چاغڑا جان دا مڑ جڑا ایہو جا مال تے خوش ہوے آ جے دے خسین دے پتہ نہ لگے یا آپ ٹر جاوے یا مال ٹر جاوے توجہ نہیں فرمائی قارون نو نبیاں دا سبق آیا آکھیا او قارون دا رب احسان کیتی تو وی اگا احسان کر تے آکھڑ نہ او لانتی اگو پتا کی کہن لگا او سی سائنس دان کہن لگا انما اوتی تو ہو علا علم عندی تو سام پیان دے جی اللہ میرے تے احسان کیتا اللہ کیتا انما اوتی تو علا علم عندی میرے کولے علم سی او دی وجہ نال میں کھڑا کچھ لبا اللہ احسان کیتا میں سائنس دان ہاں میں اپنی سائنس نال لیا رب کی ہوندا جا احسان کر جیسے اللہ نے تم پر احسان کوئی اللہ احسان میرے تے نہیں کیتا منکر بن کھلوتا رب نے قران وچ آکھیا جدوں اساں اونوں نپیا نا ہائے ہاں جدوں حضرت او مال اپنے تے اترایا تے اس غرور کیتا اور سچا مال میرے کول میرا کوئی ککھ وگاڑ سکدا ہے اتنا سائنس میرے کول میرا کون ککھ وگاڑے گا ہم اپنا بندوبست خود کر لیں گے ہمارے پاس تحفظ کے تمام وسائل موجود ہیں ہم قدرت کا مقابلہ خوب کر سکتے ہیں رب کہ اچھا جدو پیر دھریا نا محل اللہ نے حضرت موسیٰ نو موسیٰ تے لوائی سی اس تہمت جناب کلیم تے عورت نو پیسے دے کے تہمت لوائی اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اسا زمین تیرے قبضے کیتی ہے جو حکم کریں گا ہنے کرے گا سائنس دان دے زمین قبضے نہیں صاحب ایمان دے قبضے آئی لا کلیم تو مٹی دے کوٹھے بیٹھا رہے ساڈے تے راضی اسا ہن ایہی مٹی تیرے قبضے کیتی حکم کرے نو موسی کلیم نے فرمایا نپ زمین اینو گوڈیاں تک قارون گوڈیاں تک سائنس دان نے پوچھا نال دو بندے ہوندے ہور سن انہاں آکھیا اسا ترقی ضرور لینی توجہ نہیں کیتی انہاں آکھیا جدھر گئیاں بیڑیاں اودے گئے ملا اسا سائنس دان دے نال ہی جانے کیونکہ ایندے کول ترقی بڑی آ جدو تینا نو زمین نپیا گوڈیاں تک سائیں اوری تھلے گا ہن سائنس نکل گیا یہ تھا سائیں جاندے رہے تھا حال ہے نا اور سائنس دان پھر شیطان دا برا دا حال ہے زور لایا ایک گل ہے میرے کول کوئی تھوڑا علم ہے آپ نے فرمایا ذرا تھنی تک لایا نا جدو ایتھے اپنی نادا تیری مہربانی کلیمہ جان نہیں او موسیٰ کلیم بچا ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਾ ਸੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਦੇ ਗਈ ਆਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅ ਭੋਲੇ ਆ ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੂਰਤ ਕਸਸ ਵੇਖ ਸੂਰਤ ਕਸਸ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਾਰੂਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਕਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇਲਮ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਇਲਮ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਲਮ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਬਦਬਖਤਾ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੇਵਰ ਸੋਨੇ ਵੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਈ ਫਿਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ایک سن پاکستانی تو دیا کو دیو سن پاکستانی بنے گے لین کھلوتے سن مطلب بھی ساڑے نہیں ننگو او تھے کھڑے سن ہونا جدو ویکھیا نا ہونا کیا حال ہے یا لیتا لنا مثل ما اوت یا قارون ہائے اے جے میں قارون نو ملیا مال دولت وے کی سینس نو ملیا اے ہوئی کدرے کاش سانو ہی مل دا ہائے اے ایسی بھی ترکیر کر دے ہائے ہوئے مولوی جی تسی پچھا رہ گئے ویکھو اگا نکل گیا جے ہائے او ربا او کدھر سانو وی انج لب جاندی اے ایک قوم نال کھڑی سی اے جہلا دا ٹولا رب فرماندا نال کھڑا دی علم والے کھڑے علم والے وقال الذين اوت العلم ویلدوم ثواب اللہ علم والے نال کھڑے سن انہاں آکھیا خرابی ہو نے عمرو اجڑو کی پیا کھدے جے اللہ دا ثواب منگو جنت منگو اوہی ایمان والے واسطے چنگی دے جہل آکھیا کارون والی سائنس ہوے ترقی ہوے علم والا آکھیا سانو جنت ہوے توجہ نہیں فرمائی ہن جدو نپی چاوے تے سنگی تک نپیا گیا وے جڑے آندے سن ہائے کدھر سانو یہ سارا کچھ ملے کہن لگے پے اترو چنگے رہے کھانا خراب دا پتر ہوندا اللہ اللہ تیری تیری مہربانی اللہ بچا تو نہیں تے ساڈا وی نہیں حال ہونا سی جڑا اندا پیو ہوندا پر ایک گل ہے جی وہ ذرا کچھ مڑ بھی ہے سن عقل والے کہ پھڑیندا جو ویکھیا ہے تو مڑ معافی تو مانگ کھڑوتے آپ پھڑیندا بھی ویندے مڑ بھی آنے آما دے مسیح تے رہ گئے دنیا جہاں ہوا وچ پہنچ گئی انہاں دا کھانا خراب ہوے نہ سانو نہیں ترقی کرن دے ہکڑیا دے حال پھڑیندے نے بھئی دنیا بماں دے تھلے پئی مریندی اے کٹیندی دے پیندی اے کدی جناب ایکسیڈنٹا نال کدی بتی نال کدی گیس نال کدی کسے شے نال کدی بمما نال بم جو ڈگ گئے پھٹے نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کارون دا ڈگا ویکھ کے ہزاراں وچ تنیندے ویکھ کے باہروں مڑ وی پاکستانیاں دا مولدیاں دا کھانا خراب ہوے سانو نہیں نکا کی کرن دینا بم مرے حالے تو سمجھ لے اللہ اس دی ترقی تو بچا لے جے آ جاوے مول نکلن جو گئی نہ رہے او سیاڑا تے او جڑا اکھے ترقی یہ ہے ایتھے اسا حضور دے غلام صاحب دے بندے گزار دے مریے تے غاب المدین شہور بن گیا ہاں جنت جائیے صدقے جاواں موت کی میرا غازی المدین شہید گل سنا غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ جدوں میاں والی دی جیل وچ بیٹھا سی میاں والی دی جیل دے اندر غازی بیٹھے نے جڑا چوکیدار سی ویکھن گیا وے اگے غازی نظر نہیں آیا جیل کوٹھڑی خالی پئی اے ڈر دے مارے ملازم واپس آیا سوچی پے گیا ہائے کی بنتی سویرے نوکری جاندی رہے گی ہجی مجرم کو نہیں بیٹھا گیا کڑے پاسے غازی جدوں جھٹ تو بعد پھر گیا وے غازی اندر بیٹھا دی آندا او پترا مہربانی فرما دس دے صحیح کدھر گیا سی میری جان نکل گئی سی غازی آندا نہ پوچھ آندا پترا ضرور دس غازی فرماوندے نے میں جدوں جیل وچ بیٹھا سا میرے کول پاک علی آ گئے نے مینوں علی فرماوندے نے غازی تیرے تے ہو گیا مدینے والا راضی اٹھ تینوں سرکار یاد پے فرماوندے نے غازی المدین شہید نو باہوں پھڑیا ہے پاک غازی فرماوندے مینوں پاک علی باہوں پھڑیا وے دروازے بند رہ گئے نے کندا اسی طرح رہیاں نے مینوں علی کڈ کے لے گئے نے اگے گئے اگوں میدان دے اندر حبیب خدا بیٹھے سن نبی دے چار یار بیٹھے سن حضور دے سارے غلام تشریف فرما سن مینوں حضور فرماوندے نے غازی اسا تیرے تے ہو گئے راضی دس کی چاہنا وے جے چاہویں آزادی رہائی اسی چھڈ دینے دنیا دی کوئی طاقت تینوں پھڑ نہیں سکدی تے جے شہادت جانا وے جا شہیدوں کے ساڈے کول آ جا غالی عرض فرما کملی والے آ مینوں شہادت چاہیے حضور پاک سرکار علی نو فرماوندے نے علی مڑ جا لے جاؤ اینوں اوتھے ہی چھڈیا قسم خدا دی کر کے انا او صدقے جاواں زندگی تے ہے موت اے ہے اج جا کے ویکھ غازی پاک سرکار دا دربار ہن میانی صاحب لاہور دے اندر پیا وجدا ای قسم خدا دی جدوں دربار تے حاضر ہونیا دل وچ کیف سروری وکھرا ہوندا وے حیدر خان دا پتر سی اک دل نبی پاک سرکار دے فرمانی کا دیتی شروع رب زندگی میں بدل دیتی ہے موت زندگی تو والا فرما جوڑی ہے توجہ ہے کوئی بولو سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں ولی اللہ دے مردے نہی کردے پردہ پوشی ولی اللہ دے مردے نہی تے کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا کولو یا لالنگ دلال خاموشی ذرا بول چل سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا جنہ زندگی نبیاں دے پیچھے لائی ہوگی نبیاں دے مطابق چلے ہوگا وہی علم پڑھے سکھائے ہوگا گھروں میں چلایا ہوگے میرے بابے فرید سرکار دی اما پاک دا دربار کوٹھے والی میرے پاک بابے دا بابے سرکار دے والد گرامی دا دربار بھی کوٹھے والی میں آپ دے حلال پڑھے آوے بابا جی سرکار چھے مہینیاں دے سن چھے مہینیاں دا بابا فرید سی چھے مہینیاں دے آپ سرکار گھر دے اندر نے آپ دی اما پاک کبلا عفت پاک دامنی دا پیکر سی پردے شرم آیا دا پیکر سی اے ہوئی علم نبی سرکار دا اپنے مردہ تو سکھیا ہویا سی گھر دے اندر بیٹھ کے ادھر بچا لائی رب دی یاد اج مصروف ہون والی بیٹھی ادھی رات عبادت تے کردی سی چور گھر آوڑیا وے جب چور نے بابے فرید دے گھر اچ قدم رکھیا وے ماں پاک دے سامنے بیٹھی سی چور دی نگاہ جان لگی اے رب رکھے کھول لے پر ساڑی فقیر نہیں بیٹھی ایک کارونی تھوڑے نے محمد بھی بیٹھے کدھر پہ وینا ہے اکھا خوش گئی چیکا مار دا باہر نکلیا کوٹھے وال دے وچ رولا پائی پھر او لو دو میں نبی نہ ہو گیا انہاں آکھا بڑیا کی ہے آندا بڑیا کی ہے اس گھر وچ بڑ گیا انہاں آکھیا تین پتہ نہیں گھر کہیں دے تو بڑیا کی دے او تھا کہ میں نو خبر نہیں سی انہاں آکھیا اے باب سلیمان جمال الدین دا گھر رہی کہنے لگا معافی لے دو گھر گیا پچھلے سارا ٹبر لے کے آیا معافی منگی اکھا ملیاں اکھا کی ملیاں اتو آلیاں تے واپس کی تیاں اندر آلیاں انجی دے چھڑی آیا او چور دا بھی دربار بنیا کھڑا آیا ذرا بول چا سبحان اللہ اے او کارونی زندگی والے نہیں سن انہاں نبی دی تعلیم حاصل کیتی سی تے جنہاں رب دے پیچھے گواہی ہوے نا رب آندا فقیرا ہن تیرا گھر کا دا او ساڈا گھر ایندے جڑا پیر رکھے گا بھڑی نیت نال اپاں پیر وڈ دے توجہ نہیں فرمائی اپاں اکھاں کڈ دئیے تے جے اساں آ جانے کارونا کو تعلیم ہوئی ہوے جڑی نظری تعلیم پڑھن پڑھاون دی لوڑ نہیں او ہووے تے جے بھی لوڑ ہے او ہووے ہی نہیں او کسے کم دی او چھڈو پرے رب آندا اے ہن بندے نہیں جاؤ بڑو چورو پورا ٹبر مارو میں کنا انہاں نوں کراں گا تہانوں کراں توجہ او دا ماں کھاں نہ دیا کھو اے پارے وی لا کے سچے ور گئے میں پورا جھگا انہاں دا صاف چکراوا تے نہ میرے نبی نوں کنڈ کیتی ہے توجہ نہیں کیتی ہائے ہائے او سیاںے آندے نے جس کتے دے گل وچ پتہ ہوے نا تمرندا نہیں ہوندا ہمارے کتےاں نوں اگلے گولیاں دیندے نے توجہ نہیں سنی ہاں تے جے پتہ گل محمد دا ہو ہیں اونوں کو بھاری اکھے کھرا بندا اکھ کر دیا اے سائیاں دے ان بے سائیاں نہ سمجھی توجہ نال بول سبحان اللہ ہیں کچھ سے در او سائنس اپنے تے دنیاوی شیطانی علم جہالت دے اوتے اتراندے سن تے نبیاں دے علم نو حقیر سمجھدے سن تے اللہ دا عذاب آوندا سی کسے نوں کیویں ماریا دے کسے نوں کیویں ماریا دے کسے نوں کیویں ماریا اے دنیا جتھے بیٹھا ہے نا تو اے 16 واراں پہلا غرق ہو چکی ہے 16 واراں بڑی آبادی اج تے جاہل دے پتر آندے نے ہن آبادی ودھ گئی انہاں ڈنگراں نوں پتہ کوئی نہیں دنیا دی تاریخ دی آبادی ہے کنی ایویں دنیا پریدی ایویں والے پریدے نے پری پریچن تو بعد اے ہوئی پھر مخلوق اللہ دے نبیاں دے علم نوں کنڈ کردی ہے اپنے دنیاوی شیطانی سائنس دے اوپر اتراندی ہے اللہ سونا پھر عذاب بھیجدا ہے پھر صفایا کر دیندا ہے کٹاوا ٹاوا بندا چھڑدا ہے مڑ صدیاں گزردیاں مڑ نویاں آبادیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں جنہ چر رب دے بن کے رہندے رہ تے اللہ دے نبیاں دا علم سکھدے پڑھدے رہ انساناں وانگو ہو رب بندا ہن اے حال رنگ دے قابل ہن رنگو رنگ رنگو رنگ رنگو رنگ کوئی نہیں بچائے نہ رکھی رکھو رکھی رکھو ہاں جی تے پھر جدوں او پاسا پرت دے نے تے اگوں آندے ترقی ہم ترقی کریں گے بس بس موٹیاں نے بیڑا کر کے پیشان کپڑے پر پر پر پر انہوں کی بڑا ترقی کیوں دی رب بندہ اچھا تیرو کراما ترقی میں تو ہن ساڈے ساڈے علم قرآن نو حقیر سمجھنا لو جا کر پھر رب سونا چکدا ہے ترتی پھر ان چکر پھر مر گئے نویں سروں پھر دنیا بڑھنی شروع ہو گئی یہ ستارہ مارا گھر کو چکی ہے سولہ ستارہ مارا تے ہن ساڈی واری آئی کھڑی ہے توجہ نہیں کیتی اساں قسم خدا دی کر کے آنا ادھر ویکھ میں تینوں پہلا قرآن دا فرمان سناواں میں سمجھے تو میں اپنی طرفوں کیا آنا سورۃ مومن غافر سورۃ دا آخر پڑھ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يفرحون اللہ فرماؤں دا وے جدو ساڑھے رسول شریعتہ لے کے آئے دین لے کے آئے کافر لوگ اپنے دنیا دے علم تو خوش ہو گئے آ کر گئے انہیں نبیان دے علم التوجہ نہ کی تھی دھیان نہ دیتا انہیں کہہ دے ترقیت رکاوت بنے گا اسانو کیڑی لوڑے تحذیب پہلو یہ ساڑھے کل ہے وے سانو کسے نبی دے علم دی لوڑ اللہ فرماؤں دا جدو نہ کن کی تھی حکیم سمجھا نبیان دے علم عظیم جو حکیم سمجھا کہ آپ نے حکیم جو عظیم کیا سمجھا ہے اللہ نے ادنا کیا سمجھا کہ ادنا نے اللہ کیا سمجھا ہے اللہ فرماندا ہے پھر وہی جدا مذاق اڑاندے سن وڈے تے دین کی ہے کی کرتا جا اے مودی کی ہے مودی پتہ پتہ کوئی نہیں ڈرو تسی تے ہے ڈر گئے پن تسی تے پتہ کوئی نہیں نبیاں دا مذاق اڑاندے سن قارون ورگے شیطان رب آندا ہے پھر انہاں نو بھلیٹیا اس سے مذاق والی شے نے چکیا عذاب ساڈے نے تے کیتا مدہ تے پھر حسرت دے ہاتھ وڈدے رہے ہائے مان لیں گے نبیاں دی چنگا سی ہائے تے پھر اگے ہن رب کو واپس آون دیندا کسے نے نا او دے وعدے تے پکے او آندا تانوں بڑی مہلت دتی بڑا سمجھایا اج بولیا ایہو ہی حال ہے دنیا دا نبی آئے نے علم لے کے آئے شریعت اسلام دا سائنس یہودی دے کان وچ پھوک ماری شیطان اسا کیا کڈو سائنس اونے کڈی شیطان دی پھوک نہ کڈ کے اگے چ رکھی تے آکڑ دا آیا یہ جو قرآن ہے یہ جو دینی مدرسے ہیں یہ بالکل بشی لوگ ہیں بالکل ڈنگر ہیں تمیز ہی نہیں ہے میں کہتی کہ میں تمیز کیوں نہیں اکھے تو گل ہے عورتوں نو اندر رکھو چادر چار دیواری یہ کہاں سے آگئی چادر چار دیواری ترقی ہونی چاہیے تو میں کہ مجھے کٹی چوئے کیوں نہیں ترقی اکھے عورتوں سے پاؤں باہر کچھیاں پاؤں شانہ بشانہ چلے موڑے نال بڑا رہے پھر ترقی ہوگی حتیٰ کہ تو آڈے وڈے سادہ وڈے رہا نہیں تو آڈا اوتے جلے بیٹھا اور ساکھیا جو عورتوں کو نکروں میں نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے آخیا سی اتو آن دیکھی نے آخیا میں کعبے دی چھت تے چڑھیا میں اوتھے کھلو کے نماز پڑھی مولویاں نوں نہیں نصیب ہوئی میں کہ اوئے اے دسو سور جو ڈھا پے دم دم رکھو اس باہر نکل کے مان بن جا سی توجہ نہیں دی گئی او نا برادا او سیاڑے آن دے لے نال سنگی یارا سنگی میں کرے دل رولا جنا لائے ہو کاوند بچے کبھی ہے سنرتی مر پاو موتیا چھو چھ گئے اج اعلی تعلیم کینو آندے جے ہمارا بیٹا اعلی تعلیم لینے کے لندن جا رہا ہے میں بڑے ویلے نکلے آندے دو مولوی صاحب اعلی تعلیم کے لیے لندن جانا پڑتا ہے کفر دی تعلیم یہودیت دی جہالت ہوتے ہو گئی سائنس والی اعلی تے قران والی اے ادنا ہو گئی او عظیم ہو گئی اے حقیر ہو گئی تے ہور کافراں دے سن نکدے نے کیا کافر جدوں بندہ بندا ہے دوں دا ناک وڈ جاندا ہے کان کھوتے انگ بن جاندا ہے بندہ ایویں رہندا جویں شکل ہے پر اندر بے ایمان ہوندا ہے ہن کافر یہودی ویکھو اوہی چال کافرہ پرانی چلی شیطان لعنت نے پھونک ماری اور تھکیا سمجھ اپنی سائنس والا تے قران شریعت سید الانبیاء دے علم نبی دے بخاری مسلم ہر شے نو سمجھ جا حقیقی اعلی تعلیم وہ ہے ترقی وہ ہے کبھی قران نو کسے آکھیا ترقی ہو پر کبھی قران شریعت دین اسلام دی تعلیم نو ترقی کسے آکھیا کینو ترقی کہندا ہے کیوں آکھے ہو تے مکان اونچے بناونے سکھاندے نے تو سواریاں تیز سکھاندے نے چاٹے تے سواری اوتھے اپنی ہوندی ہوا وچ اڈے پھردے نے میں کہ اچھا مڑے دے نال والا بن جاندا ہاں میں کہ تے کان وی بیا پھردا ال ایلنگ دی گرج گرج بغیر پلیٹ فارم ٹوٹ دی ٹوٹ دی گلے میں کنو پچھا ہوئے جہاز کتھو بنایا گرے گا آکھے ایل نو دیکھ پہ میں کہا جہاز کتھو بنایا آکھے ایل نو دیکھ پہ میں کہا پھٹے میں ویکھی ایل نو کھڑایا آندہ ترقی ہو گئی پر نکڑ کی بیماری نے ایل نو تو وہ ترقی گئی اے مردار کھانی دے پیچھے ٹرے نے او ترقی گئے او ترے اکر جو مار گئی میں کیا خدا جب دین لیتا ہے اکر بھی چھین لیتا ہے چلے آ آرادے ہوئی نے ترقی ہوتا اے گرج اے اللہ ترقی آفتا سن لیکن او دیکھ دے کتھے نہیں مردار تھے معلوم ہویا یہ ہوا میں اڑنا ترقی نہیں زمین پہ بیٹھا ہوں پردہ ہے حضرت بلال والا ہے ہا ہا ہا تو مر پکیا مر پکیا والا تو لے لو کا کا ہے بلیا نا میرا فردا بندہ زمین پہ مٹھا کیوں ہو گیا بندہ تو سمجھ لو ساری خدائی دے کے تاج والی ہوے بندہ ذرا بول چا سبحان اللہ افسوس کیڑی کیڑی گل تن سمجھاواں ذرا بول چا سبحان اللہ اچھا اکھے جی جہاز تو اتریا ہوندا جہاز ویکھو نا جی اکھے جہاز تو بڑے ترقی نہ کیتا میں کہ اچھا اے دا مہذب لوگ ہیں اعلی تعلیم یافتہ نا کہ ٹھیک ہے جی میں کہ اے دس جہاز تو اترے تے اپنی ماں دے اگوں کپڑے لا کھڑو گے تے ایک بندہ کھوتی تو لگے تے ماں دے کپڑے پائی کھڑو گے تہاڈے نزدیک ترقی والا تمیز والا شعور والا کیڑا ہے سچی سچی سچی بولیا نے ایک جہاز تے چڑھ کے آوے تے اماں دے گننگا والا کھڑا کھوتے آ گو نہ کھوتا ماں دا لحاظ کرے تے نہ او کرے تے ایک آوے کھوتی تو لوے ساڈا جٹ مسلمان تے اپنی ماں دے سارا بھلے سمجھے بننا ہائے ہائے ہائے ہن میں پوچھنا تیرے نزدیک شعور والا کیڑا کھوتی والا تے انگریز تے ماں دے بندا کھلوندا جہاز تے چڑھا مر ترقی کیتی تے لا مٹیا او بند او کان بند پر انسان نہ بن سکتا کیونکہ سید الانسان انسان کا سردار محبوب خدا کا قران میں بند کی تھی او تا کھوتیا دے نال گل رہی اے قسم خدا دی او کھوتی کھوتی دا گیا ہوے کھوتی دا گیا ہوے تے ماں پیو کر دے نے جے بخت والی اپنے اپ ہی دب دی پئی ہوندی سچی سچی بولیا جی ਖੋਤੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਖਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੱਭਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਖਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਛ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ میں تو پتا ہی کون آپ بہاولپور کی گل ہے بہاولپور کی پہنچتے تھی اخبار کی مٹی پڑھتے گئے ہوں تھی بولے بن گئے مجھے بیٹھے نے دنیا کا پتا کوئی یہ مسکین بیٹھے نے سارے خبر ساری بہاولپور کی گل ہے بھائی بڑا وڈا کوٹھی والا سی ہوں برات بلائی تو باہر ڈیرے تھے وہ جناب برات پی تو دیپ پوچھ دیے ڈیڈی ڈیڈی یہ رش کیوں ہے خیر تو ہے کوئی آپ کا مر گیا اس آخیا پتر تیرے ویاہ کی برات آئی بچی اس آخر ڈیڈی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈیڈی آپ بالکل بیوقوف ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میرا ویاہ تو ایک سال پہلے یونیورسٹی میں ہو گیا تھا لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکتی اور پیوں میں کیا بھی موڑے اونچا کر ہوں میں مار چاہ چلو ایو رش میرے کلا نہ بن جائے ہے کہ نہیں افسوس بھی بہن گھر بیٹھی اندر ان پڑھ ہو گئے قرآن پڑھی ہوگی نا آدھی ابا میری بات میرے ہاتھ ہے کہ نہیں وہ سچی بولے تو تعلیم والی آپ ہی خسم لبی پھرے اور رلی تو کھوتی نہ کتی بھی آپ کھوتی بھی آپ لگے پیا وہ بھی اپنے آپ لبے وہ نبی نتیجہ نبی اج مولیاں نو میں ویکھیا مولیاں نو پوچھو پتر کتھے جے کہ قران تو پڑھا لیا پر تکیا کر نہیں مولوی کیا کہندا قران شریف میں ابتدائی تعلیم تو میں نے پڑھا لی قران پڑھا لیا لیکن اب ترقی جو مولانا مولانا دیکھیں تو صحیح یہ دور کیسا جا رہا ہے میں کہ جی کیسا جا رہا ہے یہ دور ترقی یافتہ ہے کوئی میں کہ اللہ نت پوی یہ دور ترقی یافتہ ہے تو کیندے تو ترقی کیتی کر ترقی کا مانا اگاں نکل جانا یہ کہ اگاں نکلا پچھا کیوں چلی کھڑے گئے کافر دا انسانیت تو خالی ماحول اور جس ماحول چ نہ غیرت ہے نہ عزت ہے نہ ادب ہے پتر پڑھن جاوے کی جی آخر نئی روشنی لینے جا رہا ہے نئی روشنی لفظ نہیں ویخ نبی دا قرآن شریعت تعلیم وہ پرانی روشنی ہے نوی کہڑی ہے ہوں نوی نوی لائن چلے آئی نوی لائن جائے تو پروفیسر نو لما پائی کھڑا ہوئے یہ نوی روشنی والے پروفیسر پڑھاو والے کا دھو کڈی کھڑے ہوں کوٹ کوٹ کے ساڈے لاہور کا واقعہ لاہور کا اتنے نا مڈے گئے انجینئر یونیورسٹی انجینئر یونیورسٹی لاہور باغبان پورن جائیے نا کپ اسٹور تو کبیا تھی بڑی بڑی کوئی مربع اتنے ہوں ساری نوی روشنی اور نوی روشنی والے منڈیا نو چا فیل کیتا پروفیسر منڈیا آخیا اچھا میں تینوں اپنا لیا رات چڑھ گئے انہاں جناب اندر ٹینکی پانی والی کوٹھی بھی اندر پایا اور سویرے جدو پروفیسر تو پروفیسرانی گئے نہ نام واسطے تو باہر نکلے گئے جی میں مینارے پاکستان ہوں نہ نوی روشنی اپنی پی ہے مراد کہ نہیں ایماندار دسو بھائی سکول پروفیسر ماسٹر منڈے کٹتے ہیں کوئی نہ کٹتے ہیں اچھا جنہ دی روشنی پروفیسر استاد نو کٹان دی ہے انہاں دا ہنیرا کی کرے اچھا اگو روشنی ہلے پہلی کرن نہیں ہوئے پہلی کرن روشنی دی ہلے دوسری کرن ویکھ جدو باہر نکلن گھروں گھروں باہر نکلن جس بس تے بہن لگے نے یہ گڈی نہیں روکی تو گڈی نہیں ڈرائیور دا پانچ روپئے دے پچھوں نک بن چڑیا لت بن چھوڑی سدکے جاوا میں اگلے دن جنگ گیا جنگ تقریر تے اوتھے نہر پل لنگے نا اپنا سرگودے روڈ نو تے نال ہی 50 لاکھ دی اے سی دی گڈی سڑی پئی 50 lakh rupees فیصل مور دے رہن او مینوں نا ڈرائیور کہن لگا کار والا او ساکھیا جی حالات بڑے بھڑے نے کیوں گڈی چھوڑا سال چھوڑی 50 lakh دی گڈی سال چھوڑی 500 منڈا سی کالج دا کٹھے ہو کے پول سگا نہیں ہوئی انہاں کہ جی آون گے تے نال پولیس نوں وچ پھڑ جاں حالات بڑے پھڑے نے جنگ وچ کئی نا ٹوٹے سال دتے نے ہن میں نہ جان تے نہ من مچلا جے بن گیا میں کہ بھائی اساں نہیں اعتراض کر سکدے اساں نہیں انہاں دا گلہ کر سکدے ہن دا کیوں جی میں کہ آخر انہاں کول علم انہاں جو بھی کیتا ہے علم دی روشنی وچ کیتا او مینوں آندا ڈرائیور مولوی صاحب جاندی کر علم وچ بغیرتی ہے علم دی روشنی ہے نا پیا میں کہ اوئے خبردار میں کہ میں علم دے خلاف بولیا نا میں ویکھی میں تے نال کردا کی خبردار جی میں کہ تو روش آخر تعلیم یافتہ لوگ ہیں انہاں نوں کوئی کسے پاسوں کو چانن دسیا نا مینوں آندا مولوی صاحب بڑی گہری گل کیتی بڑا چنگا سمجھایا مینوں میں کہ ہن تیرا پتر دی کتھے آ کے سکول وچ میں کہ بڑے ویلا گیا رے کھانا خراب ہو گئی اتلا ویلا پیا آنا پیا بڑی بغیرتی ہے اینے گڈیاں ساڑ دتیا اے ہے سور نے دسو تو میں کہ ہن اپنی نسل ایو بناونا میں کہ ہن دسو جٹ جنوں اے سکول والے بکواس کرن بے شعور ہے ڈنگر ہے یہ جٹ ڈنگر ہے او ڈنگر آندے نے کہ نہیں اے جٹ کھلوا ہوئے کھلوتا ہوئے سڑک تے گڈی نو ہاتھ دے ہوئے نہ روک کے تے آندا جا اللہ بھلا کرو تے جیڑا 10 سال علم دی روشنی لئی کھڑا ہے کالج دا او روک دا نہیں روک دی تے گڈی سڑ دیئے ڈرائیور دا ناک وڈیندا ہے باہمار کٹین دیاں نے کوٹ کوٹ دھوں کڈی کھڑے ہوندے نے ہن تیرے نزدیک دعا دیوان آلا اے شعور آلا ہے یا لتر پھیر گڑی سالن آلا شعور آلا ہے تعلیم آلا او وے شعور آلا اے وے توجہ نہیں کی تھی تے موڑ سمجھ لائے وہ تعلیم تے نور نہیں جڑا شعور بنائی ہوں گے او تے جہالت شعور تے اے ہوئی اے اینا نو کتھوں لب بھائی پرانی وراثت اپنی سنبھالی پھر دینی تو دادوان تین تو دادوان ملوال مدود شریعت تین اگر پر دادا اس سلسلہ محمد عربی تک جا پہنچے ایسا بھی پھر دی وراثت اے جاندے سکول ہے مدید وراثت جاندیا نکے یہودی بھی اندر اندیے ہونا پھر جاندے بچھو بگیار ਵੱਡ ਵੱਡ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਉਧਰੋਂ ਦੋ ਕਿਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਡੰਗਰ ਅਬੂ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਤੁਮੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਹ ਚਾਕੀ ਆਈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪੜਾ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਡੰਗਰ آکھے میں انہوں مڑا کیا نا مراد آجے میں ڈنگر آنے تو مو ڈنگر دا پتر پہنچوڑی کی دی اوہ اوہ آکے نہیں جنا نبی دے علم انہوں حقیر سمجھا ہوئے اوہ ماں پہ انہوں حالے اچھا سمجھا ہوئے سید علم پہ انہوں حقیر جانا اوہی حالات قسم خدا دی اوہ میں کافران ساڑھے نال دا کیتا ہے بے ایسا یہ اس دنیا دے اندر کوئی شاہ استعمال کرنی سی تو ایسا اپنے حبیب دی تعلیم شریعت نو تے ساری کائنات تو آلہ سمجھ دے توجہ نہیں فرمائی کیا اے جڑی بتی کھڑی ہے ایسا منی اے تو انوان دی ہے بھی قرآن کسے کام دا نہیں تو مراپا کیوں سمجھ بیٹھے ہیں اے سکول پڑھایا بتی سانو نہیں آکھیا پر سکول آلے آنکھ دیتا ہے انہا آکھیا پہلے لوگ جانوروں جیسے زندگی گزارتے تھے وہ تو ڈنگر تھا انہاں نبیاں تے سٹ جا ماری اسا حکیم العلیم سمجھا میں بخانا سامنے ویکھ آ مطالعہ پاکستان ہے تے پاکستان دا مطالعہ ہے صدکے جاواں دا مطالعہ بڑا بغرض پاکستان دا چنگا پر مطالعہ دا پتہ نہیں کدا لانتی ਇਹ ਬਰਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਲਾਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਸ ਬੋਰਡ ਅਸਾਂ ਜੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਸੀ ਅਸਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਹੈ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਅਸੋ ਅਸੋ 1985 ਦੀ ਛੱਪੀ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 97 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਈ ਇਨਸਾਨ ਇਬਤਦਾ ਮੇਂ ਹੈਵਾਨੋ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ ਥਾ ਹੁਣ ਹੈਵਾਨ ਇਬਤਦਾ ਚ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਈ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੁਫਰ ਦਾ ਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਮਟਕਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਧਾ ਮਟਕਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਵੇ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੋੜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਮੂਤਰ ਦਾ ਮੋੜ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਮੂਤਰ ਦਾ ਮੋੜ ਆਖ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟੀ ਛੀ ਕਲਮੇ ਦੁੱਧ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚਲਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਚਤਵਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਟਕਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੂਰ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਆਖ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਹਰਨ ਤੇ ਸੂਰ ਇਕੱਠੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਹਰਨ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਲਾਲ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹਰਨ ਸੂਰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਪਕਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਵਿਖਾਈ ਆ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟੀ ਹਰਨ ਦੀ ਵਿਖਾ ਛੋੜੀ ਉਹਦੇ ਬੋਟੀ ਹਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਟੀ ਸੂਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਕਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਏ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ منافق دے بغیرت آکھدے نے بغیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ارے فخری کشمیر دا تاجدار فرماؤندا ہے بغیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمیندے یارا مرغے ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਮਾਪੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਫ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੁਮੇ ਵੀ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਬੰਦੀ ਸਰੋ ਲੈ جدو ماپے بدل جان ماپے بےمان ہو جان پھر کتھے ایمان والی آ گئی اور پھر خری فرماتا ہے تم بندی ول کڑی بندی اقبال آخدا کلندر لاہوری وہ مسلمان دی ہوتی ہے میں درویش دی ایک نصیحت قبول چکر لکھ دنیا مرے گی پر تو نہیں مرے گی کی فرمایا بی بی پاک بتول آنگو اس زمانے پہ لوک جا تیرے دو بچے سردور بچھان گے واہ واہ اقبال آ واہ غیرت والا سی نا تا غیرت والی گل کیتی سو قسم خدا دی اللہ میں اقبال نو لے گا کیا اقبال ترکی اچ میٹیں گے ادھر جانے پر ہر کسی رن نال لے آنی تو بھی نال لے جانی اقبال کہن لگا ہوئے میں گناہگار ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں میں نے کہاں دا چشتی اے دس داڑی منہ دے پچھے نماز جائے گا میں کہاں دی اپنی تو جائے گا کہاں دا ہاں تو میں کہاں مونج کٹی چیز جڑا بے غیرت ہوئی نا ہوں دی بھانے دو گاز دی داڑی ہوئے ہوں دی اپنی بھی نہیں ہوں دی قسم خدا دی کر کے آنا جنو اپنی دھی بہن دی غیرت نہیں میرا سرور انبیاء فرما گیا ہے لا یدخل الجنۃ تیوسا فرمایا کوئی بے غیرت جنت نہیں جائے گا قسم جن کو یار کمال ہے تو ویکھ دے صحیح رب ادا غیرت نو پسند کرے رب آندا جڑی جنت وچ نہورا رکھیا نہورا انہاں ہوراں نو میں پھرن نہیں دوں گا حورم الرحمن سورت پر الرحمن حورم مقصورات فی الخیام حورا بند میں بند میں معلوم ہویا جے حورا جنت جرب بند رکھیاں میں مسلمان دی عورت بی بی دنیا چی جنت دی حور ہوندی ہے اے وی اواری نہیں پھرے گی حور وانگو گھر چ بوے گی تاں جا کے بابے فرید ورگا پتر جمے گی قسم خدا دی کر کے آنا اگے اللہ فرماؤں گا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلائے ربکما تکذبان اللہ فرماؤں گا جو دے حصے دیاں ہورانے نا اون دے تو پہلو نہ آسا کسے بندے دا ہاتھ لگن دیتا ہے تو نہ کسے جن دا ہاتھ لگن دیتا ہے آئے آئے اور رب جنت دیاں ہورا غیر دا ہاتھ نہیں لگن دیتا تو اے گل کر کے تے رب باندھا ہے اللہ دیاں نعمتاں کیڑیاں کیڑیاں چھٹلا ہوگے وہ کیڑیاں کیڑیاں دے منکر بنو گے اے دا مطلب ہے عورت ہووے نا ایسی جنوں کسے ہاتھ ہی نہ لایا ہوئے تو سمجھ رب دی خاص نعمت ہے تو ساڈی تعلیم ہے کہ شانہ بشانہ چلے وہ نا مراد رب دا مہورا نو موڈا کی ہاتھ نہیں لگن دیتا تو آنا تھڈو موڈے نال موڈا لگے وہ یارا مک جو گئے قسم خدا دی علامہ اقبال آندا ہے اقبال آندا ہے بندہ مردا جدو جان نکلے تو قوم مردی ہے جدو فکر نکل جاوے اس مرے پے اساں صرف ہک کا فکر ہے آ بخت والی جہنم کیویں بھرنی ہے بس اٹھدیاں تے اوہی کھوتے نو بھی فکر کوئی نہیں کہ کھوتے نو بھی کوئی نہیں تے کان نو بھی کوئی نہیں پر سانو انج لئی کھڑی ہے نا کہ چھڈ گلاں دے رب دتا سی دماغ فکر کریا جے عزت دی غیرت دی قبر دی خدا دی رسول دی ایمان دی ہائے او ساریاں فکراں لا دتیاں ڈنگراں تو بھیڑے بن بیٹھے ہک ڈھڈ دی پا بیٹھے تعلیم ترقی فرما بیٹھے تے ہن اُتو پتہ نہیں خدا دا قہر ساڈے تے ہونا ہے کیونکہ اللہ دا قانون قرآن دا برحق ہے کہ نہیں ہے تے شک ہے جڑا آکھے شک کے مار دا بک او نا مراد ایندے وچ کیڑی شک والی گل ہے رب آندا ہے جدوں کافراں ساڈے نبیان دے دین نو نا حقیر سمجھیا تے خوش ہوئے اپنے شیطانی علمان دوتے تے فرمایا اسا اونا نو او مزاق جدا اونا اندے سن اسا او ہی اونا نو کیرا آتے تے ختم کیتا اون جڑے بام بنے پہنی نا بام ایٹم ہر بنی شاہ استعمال ہوں دی لکھا بام نے ایک نہیں لکھا ہوں تے اینا جدو بخت آڑیا ترقی والے ہٹنے نا موڑے نے نا سائنس دان چھڑنے تے نا کوئی پیر چھڑنے جیڑا پیرا دمائی تے اپنے پتر میں ضرور ترقی کراو سا تے نا ایسے چھڑنا نا مراد نے تسے مول بھی بچنا ہوا یہی جنہیں یہودیاں دی ہر شاہنو صحیح سمجھیا اور عزت والا سمجھیا محمد دے دل ایمان آئے آئے آئے آئے اللہ پھر اونو کیونکہ رب سونے دا عذاب بڑا ہی سیانا ہوندا بڑا ہی سیانا ہوندا وہ چون چون کے ماردا قسم خسار دا نوح علیہ السلام دا طوفان آوے ایک نو چھڑ جاوے باقیاں نو لے جاوے ہوندا کی ہوندا کی اے تو اج دے ہر شے ہوندی فرما بردار ہے اج اجی ہن ویکھ ڈاکٹر قدیر خان تے سائنس بڑا بیٹھا نا بڑا بیٹھا ہن آ موج کٹیندی سی پئی میں کہ پتر ہور آکھ تک ہن امریکہ وچ مضمون پہ لکھیندے نے بدمعاش سائنس دا انسانوں کا قاتل سائنس دا ڈاکٹر کے بی خان کے بی آگر نا کیوں بی ہاں کیوں بی خان بیگر کیوں بی خان نا آگو یہ کیا ہی سیارے اندنے نیچان دی یشنائی کولو نیچان دی کسے نہیں پایا او ککر تے انگور چڑھایا یارا ہر گچھا زخمایا او بھڑیا بھڑیا نال جو لائی سی سکھاون والے وی آپ نے ہن کٹاون والے وی میں کیا جے سکھن والا بدماش ہے تساں سکھاون والے تے مڑ وڈے ہوئے ایران نو آکھے کیوں دیتا آئی فلان نو کیوں دیتا آئی او بھولیا رب وحد اولا شریک مولا ایمیں تو نہیں آندا کافر کبھی تواڈی خیر نہیں چاون گے کافر تواڈی تباہی کرن گے جدو بھی کرن گے او خدا دے بندے ہاں او جے ڈاکٹر کبھی ڈاکٹر نہ بن رہا تاج دار گوڑا والا غلامی مرنی نہیں کردا دنیا نہیں شاہی والی ہوندی قبر وچ نہیں شاہی ہوندی حشر وچ میدان دے اندر شاہی ہوندی یہودیاں نال جلایا تو مونج کٹی آن دینے کٹی آن دینے نا مراد تو دیتا کیوں میں کہا کار تو بھی تو اینو دیتا ہے تو جرمنی این اگاہ تو دیتا تو جرمنی تو جرمنی جگی تھی پر اوز پتا کیوں نراز ہویا اوز ساکھا ہے میں جو اینو دیتا سی تو میں انو پتا سی 7 lakh فوج تو میں اپنی بنائی کھائی تو محفوظ اتھا رچے اس نا مراد جڑا اگاہ توڑ رہا ہے اوہر میرے ہاتھ کوئی نہیں تو جرمنی جگی تھی میری گل امریکہ بیان نہیں دیندا پاکستان کا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہے وہ محفوظ ہاتھ کیڑے نے یہ دا بتلا دے تیری 7 lakh فوج دا ہاتھ بش دا ہاتھ او جان دا کہ جدوں وی وجیا مسلمان تے وجیا ہاں تو اٹھ قران چک تو فوج نو آکھ اوئے اسا ایک ملک لیا سی مصطفی دے قران دے قانون واسطے کڈو کفر دا قانون تھانے کچاریاں وچوں لیا مصطفیٰ دے قرآن دا نظام تو کی کرنگے تیرے نال کٹنگے ایو بام بج سی اور میں پوچھنا نسل تو تیری ساڈی ہے اتنا تو نہیں نکل نسل تو تیری ساڈی ہے سکول اچ گئی ہے سبق یہودی دا پڑھی ہے رب دے قرآن نوں دم مارنا تو ہن میں پوچھنا مومن قرآن دا دشمن ہوندا یا محافظ ہوندا تو پھر مومن تو مر توجہ نہیں ہوتی تھی اے ہی تعلیم دا سر چھتا بم رکھی بیٹھی تے صرف تیرے واسطے خبردار جب تو نبی دے نظام دا نام لیا تو ظلم دے خلاف بولیا تو کفر دے خلاف بولیا مارا جب تے نہیں مارا ہن سارے جاندے نے چپ مولوی جی چپ چپ کیوں کٹاؤں ہے چنگے بھلے رات دے پایا کیوں کٹاؤں ہے افسوس اتر پوچھو کی ہے ہم حسینی ہیں پر میں کہنا مراد حسینی انہوں آندے جڑا قرآن دا دشمن ہو انہوں حسینی آندے میں کہا کہ بلا نہیں ایسا مشیہ کیا ہے مشیہ ہے تیر تیرویں صدی دا تو یہ بارو شاہ جانے گی بارو شاہ فرماؤں گا تیر تیرویں صدی دا تیر پروان بھئی جہان تو مور میاں دیا مرد آتو مہوں بر مردنوں تو ربا مرد آتو گیا دے میاں خود رندہ پتری بلور بڑا تو کلا پروش کردہ توجہ کوئی میرا بولے چا سبحان اللہ ہن کیونکہ اساڈا قارون والا ذہن جب سمجھاؤ نا قوم نو اوئے رب دی دتی ہر شے جے انگریز وی اس بنایا تے سارا کچھ حیا کر دین اپنے نوں نہ گوا بس وچ ٹی وی چکلا نہ چلا گھر وچ چکلا نہ چلا انہوں بند کر اگوں کی ہمالی صاحب دے کوئی رکھ رکھ سینس دیتا ہی سانو سارا کوشت جے ایک قوم من دی نا کہ خدا دا دیتا ہے تو کارون آنگو ہے جواب نا دن دی اسا دین تو نہیں چل دے اے آنکھ دا ہے مانا صاحب آئے گاو سچی ہے ہر نمت دن والا رب دن جو سانو دیتا سوانا اسا سانو ہر دین تو چل آنگو کہ کوشش کرانگو پیشنا تو نہیں ادا نکل جائے گا ہون تک بھیل بھی لیا اگا نکلن دا کیا تھا جو دین نو انج سمجھنے آن جو میں گوڑی رکھی دی دور جو سا چلی بھی لیا اللہ امتحان لیا ساڑا ساڑے پیو دا دے رب دے شکر اچ ران دے سن گھوڑیاں تے باندے سن مور بھی شکر اچ ران دے سن کہ نہیں ہے پیدل ٹور دے سن تے اپنے مولا نو یاد رکھ دے سن اپنی ہر شاید دین ایمان پورے ران دے سن شرم و حیاء دا پیک کر سن سیران تو پگاؤں دیا سن پورا دین اپنا رکھ دے سن پور دے زمین دے سن پر رب نے سن بلان دے کہ نہیں بلان وہ رب دے شکر گزار سن تے رب انہاں نوں سواریاں مٹھیاں دیتی ہیں اسا رب نوں بھلایا ہے رب آکھیا اے سی دی گڈی اچ بٹھاواں گا جہاز ہوئے اے سی ٹھنڈا ٹھنڈا کام پیو تو بد تر کیتے نے اسا نہیں سوچیا جیویں دے کرتوت ساڈے ہیں اللہ تے ساڈے کول کھوتی وی کھو لیندا توجہ نہیں کیتی ایمان نال دسو جیویں ساڈے کرتوت نے نا رب ساڈے تو کھوتیاں وی کھو لیندا تسی اون دے وی قابل لیکن تساں اساں نہیں سمجھیا رب پجارو تے گڈیاں تے دے ہر نعمت کھول دتی کیوں دتی کہ جو تو سامنے قرآن کم کر لیو نا تے ساڈا دستور ایک ہور کہ اسا اپنے دشمنوں نو ہر شا مر دنیا اندیا ہن خوش ہو سکھا لے تم مرن دی واری آنی اے مر کے نو کٹ نو لبنا اگلے جہان دا سیا دے وقت تو دا دے سابے رہن دے سن چلن دا کھان دے اساں نو اسا بڑے منکر قران دے اج قران نو اندے یہ دہشت گردی سکھاتا ہے ہاں عورتوں کے گھر میں رکھنا ظلم ہے یعنی قرآن ظلم میں تھڈو مردوں چوروں کے ہاتھ کاٹے تو کیا گنڈا کاٹے یعنی یہ بھی ظلم ہے آندے کہ نہیں سکول دی کیڑی کتاب ہے جے تے ساری بکواساں لان تو نہیں لکھیاں کڑیاں تے انج دے کفر دے ہن تے رب تے ساڈے کول ہر شے کھول لیندا جے دتا ہے نا تے رب دا ایک دستور ہے کہ جے بندہ ہوندا دشمن بندا ہے پھر رب بندا اون کھا لے تیرا میرا دشمن بنے تے آپسن دی جھٹنے اسے ویلے لیکن رب تا دشمن بنے تیرا بندا اون کھا موج لٹ اور مغرور ہو جا جدو پورا کر جاوے گا ساڈے اگے تے سمجھے گا جو کر رہا ٹھیک تے کرنا ترقی کیتی کھڑا پھر تانوں پچھان لے آ جا ہن فوا ہم مبلسون اللہ دا پھر ساڈی رحمت تو بھی مایوس ہو کے رہ جاندے دلیا دعا کر اللہ تعالی سانو نبیاں دی آمد دا مقصد پچھانن دی توفیق دے دے شوکر سیالوی نے کہا انگریزی پڑھنا واجب ہے ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੂਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੂਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਸੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕਾਰੂਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਫਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿੰਨ ਰੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਇਤਰਾ ਪਰਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਸੂ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਰ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ کبھی بادشاہ نہ دے رہے کبھی اگے پیچھے کبھی پوچھڑ ماردا پھرے گا کسے پاسے چھولڑ منگی دی لب جا تے ہاں ایمان نال کہ دنیا پرست کتے مولا دی نشانی ائی جڑا دنیا دی تعریف شیطانی دنیا دا کرے اونوں آکھ مولا تو انا پی انگریزی واجب او مردودا تو انا انگریزی واجب او نبی دی شریعت تے عربی فرض ہوئی اللہ اکبر اللہ اس مردود جاہل نو پوچھ عربی فرض کفایا ہے علاقے دے اندر ایک عالم دین عربی جانن والا ہوے جڑا قران حدیث شریعت نو سمجھے باقیاں تو باہر اتر جاوے گا باقیاں دا فرض بندا ان دے کول مسئلے پوچھ لین توجہ نہیں کیتی لیکن اللہ نے ہر کسے تے عربی پڑھنا فرض نہیں کیتا تے فرض کفایا جویں جنازہ ایک بندا تے پڑھیا دا ہو جائے گا سارے تے توجہ نہیں کیتی وہ عربی ساڈے دین دی زبان اور رب اونوں فرض عین نہیں کیتا فرض عین جے ہوندا تے ساڈے پیو دادے جڑے عربی نہیں سن پڑھے تے سارے جہنمی نے کیوں تے فرض عین دے نے چھڈیا جہنمی تے کیا تو آکھے گا دے جت بندے جیل سے چھڑ گئے تے انہاں نوں شراب احکام دا پتہ ہے سی ادب آداب دا پتہ ہے سی حلال و حرام دا پتہ سی عالم انہاں نوں دسیا ہوا سی تے پڑھے عربی نہیں سن کی آکھے گا پیو ساڈے جہنم گئے جتھے عربی فرض عین کوئی نہیں ہے کتے انگلش نو کیتی کھڑے نے اے فرض بش دا پیندا ہے تے جڑا اے آکھے بھئی اے واجب اے تے فرض اے او کسے بش دی مسئلہ ہے او بش دا وارث ہے محمد عربی پاک نال تعلق نہیں میرے نبی کی شریعت میں فرض عین ہے جڑا علم ہے اے ہر نبی دی شریعت دے حکم سمجھنا بھاوے فرض نو سمجھو تے بھاوے عربی نو سمجھو افسوس اور باقی ہویا ایک گل دا جواب جڑا دتا نا اس واسطے کہ میں اس دے نظریات دی پہلو خود تحقیق کر چکیا اس دے مدرسے جو کچھ بش نے یہودیت شرط رکھی ہے اس آکھیا کہ تعلیم دین اسلام والی ادو دے سکدے جو جدو میری نال یہودیت والی تعلیم رکھو گے عورتوں دی آزادی کفر اسلام دی ملاوٹ ساری نہیں تے مدرسے بند کر دو مدرسے دی رجسٹریشن بہت شرط رکھی ہے اور نالوں نے اپنی تعلیم دی ملاوٹ شرط رکھی ہے اور انہاں ملونڈیاں نو تسلیم برحق کر کے اپنے مدرسے وچ انہوں قبول کیتا ہے اور نال بش کو ڈالر تقریباً 10 کروڑ ڈالر مدرسے نو ماڈرن کرنے واسطے آئے نے اے نہ او قبول کیتے نے تا مدرسے نہ دے چلدے پین اور جیڑا کفر دے نال سمجھوتا کرے او حق کیا عالمی ابو طالب واہ بے شک بے شک میں تانوں موٹی دی گل موٹی دی کتاب خانا سنو اے چھوڑا بینک لیاوی رہے کتاب بانا میں تانوں ایتھے حوالہ دے کے جاننا کہ اینا ملونڈیاں کیویں وک کے یہودیت نال منصوبہ کیتا ہے اے کتاب ایتھے بخا کے جاننا گھر پڑھ لے بیٹھ کے تو ایک گل ویخ لو میں بدھو نہیں نہ تو سمجھے میں چٹھی لوگ بیٹھا تھا میں جی سچ ماری ہے میں سمجھ کے ماری ہے اگر اس گل کا خیال نہ ہو میری زبان بن چھوڑی بخانا پیا جا سمجھوتا کر کے بش نال چھاپ کے اپنے مدرسہ چلائیے آ کتاب جو مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل سفر پاکستان ویخ لا جامعہ نعیمیہ گلی شو جامعہ نعیمیہ گلی شو جامعہ نظامیہ رضویہ تنظیم المدارس انہاں دے مدرسے تنظیم المدارس تے نصاب دے تحت چل رہا ہے ان دا صفحہ نمبر 15 کھول انہاں لکھا 14 15 دے اوپر وہابیاں دا وڈیرا سی اسماعیل دہلوی تے وہابیاں دے خلاف بولن لگے نہیں صفحہ نمبر 14 تو کی لکھا ہے مغلوں کے دور جلال میں بر صغیر میں مسلمانوں کا فرق رکھنے والے کئی بزرگوں نے اصلاح احوال کا بیڑا اٹھایا ان بزرگوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی شاہ عبدالعزیز دہلوی سید احمد بریلوی اور شاہ محمد اسماعیل شہید بوشا کیا بھی میرے تسا خلاف بولو لکھو بچ اور میں پوچھنا ہن تک وہابی کافر سن ہن شہید ہو گیا ہوں اسلحہ حوال میں بیڑا اٹھائے لعنت ہے ایسا لکھنے والے پر ایسا پڑھانے والے پر وہ عالم کیا ہے زمانہ قابو جہل ہے جو نبی کا مستحق ہے وہ نہ کبھی شہید ہو سکتا ہے نہ اصلاح ہو سکتا ہے شہید وہی ہو گیا جو غازی العمدین کی طرح محمد مصطفیٰ کے لیے شہید ہے اگے سنو اور اس مولوی نو کڈ کے میرے کو لے آنا تو میں نے بلا لینا تو آخر کتاب کا حوالہ دے گیا ہے تھی پڑھا دے پایا رکھی کھڑا جو بچ کے نہیں نصاب نو تیار کیتا بش نے اے سر سور خان ہوئی 20 صفحے دے سر سید احمد خان عظیم مسلمان لکھوا سر سید او خبیث انسان سی جڑا آندا جنت کوئی نہیں دوزخ کوئی نہیں فرشتے کوئی نہیں نبی سید الانبیاء صاحب نو آندا دیش سنو ایڈے وڈے کافر نو انہاں عظیم مسلمان لکھیا ہے یہودیاں دا خاص ایجنٹ سی اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ دا فتاوی الحرمین اٹھا کے دیکھو ترکی دا چھپیا میرے کول موجود ہے آپ دا پہلا فتوی ہے سر سید کافر سی دوسرا فتوی ہے تھوڑا اور بڑا رندارو نے مسلمان سمجھو دی او دا کافر تے مرتد اینا بغیر تا کی کیتا اگے سن اینا اگے کی لکھیا ہے اینا جگہ جگہ کفر کی پایا میں تینوں آخ گلاس بدا ہو چھپ پشاب دتا دو سارا پشاب گلاس کلنگ ہو جائے اور جتنے اینا کچھ گلاس پورا موتر دبا چکا صفحہ نمبر 47 دے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو اے مفتی کو بنتا کہ انہوں پہ آخر محترمہ جب حقوق زوجیت ہو انگریز ادا کر کے رہنا شوہر 2 سال مر گیا وہ باہر بیٹھے کیا امام احمد رضا ایویں بڑے اگے چل اگے ٹی وی بھی تریف آیا مولوی کا دل پہ خوش ہو گئی صفحہ نمبر 112 110 کی لکھا 110 صفحے دے تفریح اور دلچسپی کے لیے تقریباً ہر گھر میں ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن موجود ہیں جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح اور دلچسپی کے پروگرام سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اب تو وی سی آر کے ذریعے اپنی مرضی سے ٹیلی ویژن پر فلمیں اور دوسرے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں وہ ظالم ملا وہ مسلمان دی عزت پہ لٹی دی ٹی وی تو آنا میرا دل پہ خوش ہو رہا ہے مفتی ہے کہ مفت خورا ہے مولوی کا کلمہ نہ پڑھ لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ نہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ مولوی شریعت پر مطابق چلے تو ملی نہ چلے چک سر تین آگت بیمان میں آپ سر اس بولا محمد مصطفیٰ مراد رکھنا مالے سارا جاگ مراد ہو جاؤ بھانو کی لگے وڈے وڈے کفر دے گھر تھی ٹی وی چکلے بے ایمانی نو آکھنا نعوذ باللہ من ذالک ہمارا دل خوش ہو رہا ہے یہ تفریح کا سامان ہے کیوں بش یہودی آندا ہے مسلمان دا گھر گھر کمی نہ بنے انہاں دی عورتاں دی عزت لوٹی چھن تباہ ہون گھر گھر برباد ہون اے مدرسہ ہوندا یہودی دا چھوٹا جا انہوں اکھنا دم دم خوش کرندا اور اگے سن صفحہ نمبر آخری حوالہ پہ دینا صفحہ نمبر 112 تے نہ لکھے ملونڈیاں ملونڈیا کی لکھا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی جوں جی ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آبا و اجداد سے قدر بہتر ہوتا چلا گیا کی مطلب کہ اج سائنس انگریز دے کول دے ساڈے کول ساڈے پیو دادے صحابہ اہل بیت سارے نبی انہاں کول کوئی نہیں سی ساڈا زندگی دا معیار انہاں نال چلدا ایمان نال دسو کیا اج دا گھر حسین دے گھر نال والا یہودی چایا ہے اسا کیا اوئے میں نو انہاں دے قران آکھیا جانوراں تو بدتر میں انہاں دے منہ وچوں ملوانڈیاں دے کڈاواں سکول دیاں کتاباں وچوں کڈاواں کہ آکھو میں عظیم ہاں تے تہاڈے جانور تھا تے اوئے لکھے اس واسطے ایہو جا ملونڈے سنن دی بجائے موت تے خسرے ویکھ لے کر موت دے خوں تے اوتھے سنے گا تے پھر وی آکھے گا گناہ تے کرنا پیاواں تے اے تے سننے گا تے آکھے گا ایمان پر دیندے نے اینا کفر بندنی شیطانی بندنی میرا صرف اینا صفر پہنچا دینا باقی کی مننے نہ مننے حضرت ویس کرنی نے اپنے دانتوں کو شہید کیا تھا پھر اللہ نے کیلے کا درخت لگایا ہونے تھے گالو رہی سے غلط یہ غلط حضرت ویس کرنی پاک دے دند پاک شہید نہیں کی آپ سرکار اپنے دند نہیں توڑے سنو اپنے دند آپ تروڑنے نا تے حرام کم ولی نہیں کر سکدا ہاں ہن کوئی بندہ جو اٹھے تے اپنا سر وڈ چھوڑے کیوں آکھے امام حسین دا سر وڈیا سی تے میں عشق چان کے اپنا چ وڈیا اے حرام موت مرے گا کہ شہید ہے اپنا سر وڈ والا حرام موت تے اپنا دند تروڑا والا عشق کی تکا اے شیعہ بنایا واقعہ تذکرۃ الاولیاء کتاب شیخ فرید عطار دی او شیعاں دے علاقے اصفہان وچ رہندے سن جتھے ابو بکر نام دا ایک بندہ نہیں سی شیخ تر گئے انہاں دی کتاب وچ ملاوٹ انہاں کیتی حضرت ویس کرنی اپنے دند اپنی توڑے واقعہ اینے کہ آپ فرماندے نے حضور پاک سرکار نال جو کچھ دشمنا کیتا ہے نا میرے نال وی دین واسطے لوکاں اوہو کچھ کیتا دشمنا حضور دا دند مبارک دا ٹوٹا شہید کیتا فرمایا میرا وی دند دے تے لوکاں پتھر ماریا تے اوہی ٹوٹا شہید ہویا گل این سی لے کے کدے ٹر گئے اس کتاب دا حوالہ ہن میں سناواں جڑی مستند دے ملاوٹ والی نہیں اس کتاب دا ناں ہے الطبقات الکبریٰ امام شعرانی عبدالوہاب دی عربی دے اندر بیروت تو چھپ کے آئی ہے ناچیز دے کول موجود ہے او سچے میں لکھیا ہے اکیلا ہوگا اس کر دیا تے کوئی نہیں یہ ہے بھئی گلا بڑیا بھئی ہے سید اسد نے تقریر کے دوران قوالی کو جائز کہا ہے ساز واجے نبی پاک دی شرائط جائز نہیں ساڑا بابا فرید خواجہ نظام الدین اولیاء باب فرید دا خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی میرا تاجدار گولڑا پیر سیال میں اس موضوع تے پوری لاہور دے اندر کیسٹ لا چکے ہیں قوالی ساز باجے کے ساتھ ادھی شریح اس کے قوالی ساز باجے کے ساتھ خواجگان چشت کی نظر میں میں صرف خواجگان چشت کے حوالے دے کے ثابت کیتا ہے جیڑی قوالی او سن دے سن بغیر سازا تو جائز سمجھ دے سن ساز نو حرام سمجھ دے سن خواجہ پیر سیال دے کول ایک بندہ آیا قوال سرنگی چکی پھر دائی سرنگی میرا پیر سیال خواجہ شمس العارفین تاجدار گولڑا دا مرشد آپ نے او جدو کپڑا لا کے نا تو سرنگی بجاون لگا پیر سیال نے فرمایا بھائی بے لیا ان دے تے کپڑا پا اونج گا او مڑ کھولن لگا آپ نے فرمایا میں شرع دے خلاف نہیں کردا میں حوالے پورے دتے نے خود ایک موٹی جی کتاب دا حوالہ دے دینا میرے باب فرید سرکار دے خلیفہ دا خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء دا خلیفہ خواجہ امیر خرد دی کتاب سیر الاولیاء فارسی دے اندر میرے کوڑے اردو دے اندر بدارج مل جاندی ہے اس وچ آپ سرکار نے قوالی دا لکھیا ہے شرط ایک شرط جندے چوئے لکھی ہے ساز وچ نہ ہو ساز نہ ہو دعا کرو اللہ دعا چکرو حضرت صاحب کی اللہ دعا کرو ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بن دے ولی اساں بش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لانا تے انہاں تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی روکڑا کہہ دے ساڈا مشکل علی جد در تو پہ بن دے ولی اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جیتے مہر علی سین لاوے اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جیتے مہر علی سین لاوے اوہ بندا ہے آتے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی اوہ بندا ہے آکے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے امیڈے پیر دے جمنے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے امیڈے پیر آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی آیا سونا اے پاک علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی اے مٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے در تے خیبر اڈایا او خیبر دے در یہودیاں دے تروڑی کھڑے تو گھارے چی جوڑی کھڑے اے مٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڈایا ماری خیبر دے در کو تلی ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شیط مڑنا ولی آڈا مشکل کش روکنا راگ سبحان اللہ او جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جے کو نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جڑے چندرے ہے ملی اندی سڑ سڑ تے عمرہ گلی سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے ولی او جیتے سال قدر تے جیتے سال کوئی در تے نہ آوے او تے کھانا سہی نہ کھاوے او جے تئی سال کوئی در تے نہ آوے رلے کھانا کھواوے علی جڑے ساحل دی قسمت ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جد در تے پے بن دے ول او جے کو مشکل کوئی در پیش آوے یا علی یا علی او پکاوے مجھے ویسس جو ساری ٹلی سیت تھی سس ہمیشہ بھلی سادہ مشکل کشا ہے علی جند درد اور آخری شیر وصفتہ ہے درد اہل بے شمارا بخش سائل نو دے وے قطارا سیندی خیرات اتنی چلی ساری کائنات این در پلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی بن کے نور و نور آیا بن کے نور و نور آیا آمنا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نور و نور آیا بن کے نور و نور آیا آمنا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال میڈا جیسن جزوری ਸਿਆਂ